1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn opnieuw veel doden gevallen bij het uitdelen van voedsel. Volgens de lokale autoriteiten, geleid door Hamas, kwamen zeker 29 mensen die op hulp stonden te wachten om het leven door Israëlische aanvallen. Het gebeurde op 2 plaatsen. Op de ene plek zouden wachtende slachtoffer zijn geworden van een Israëlische luchtaanval, op de andere plek van beschietingen. Israël spreekt van onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. 2 weken geleden vielen volgens Palestijnse bronnen 100 doden bij het uitdelen van voedsel. Daarover zegt Israël dat veel mensen elkaar hebben vertrapt en doodgedrukt. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 5,1 miljoen mensen. Dat is zelfs iets meer dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Het aantal dat dat meestal doet is sinds corona afgenomen. Gemiddeld gaat het om bijna 2 dagen per week. Thuiswerken gebeurt het meest in de ICT, namelijk door 90% van de medewerkers. Transport en logistiek scoort het laagst met maar 5%. Bibliotheken in 163 gemeenten krijgen subsidie om nieuwe vestigingen te openen en de bestaande vestigingen te verbeteren. Het gaat om grote gemeenten als Leeuwarden en Breda en kleinere gemeenten zoals Echtzusteren en Lopik. Door een wijziging in de bibliotheekwet zijn gemeenten vanaf 2026 verplicht om inwoners toegang te geven tot een volwaardige bibliotheek binnen redelijke afstand. Daarvoor zijn tientallen miljoenen euro's beschikbaar. Vorig jaar werden er ook al subsidies toegekend. En volgend jaar gebeurt dat weer. Het weer. Hier en daar valt een bui. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Daarna een wisselvallige dag. Verspreid over het land vallen buien, soms met hagel of onweer. Ook is er af en toe zon. En het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De zon schijnt, mensen worden weer vrolijk. En aan de luisteraars met de islamitische achtergrond, Ramadan Mubarak. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese gedeelte van ons koninkrijk. En goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van het Caribisch Netwerk van vrijdag 15 maart. En in het Caribische gedeelte van ons koninkrijk is het de avond van donderdag 14 maart. Bij mij in de studio theatermaker, regisseur en ex-politicus John Leerdam. Goedemorgen. Welkom. Ja. Je bent nog wakker. Ik ben nog wakker. Ik ben speciaal wakker gebleven omdat ik omdat ik vond dat ik jou tegemoet moest komen. En ik vond het belangrijk om hier te zijn. Dus vandaar dat ik in ieder geval mezelf heb opgekrikt en energie heb ingespoten door goed aan in te ademen en te zorgen dat ik hier in de uitzending kon zitten. Ja, want je zit hier bij hoge uitzondering, heb je tegen me gezegd. Absoluut. Om 2 uur 's nachts, 2 uur 's ochtends zou je moeten zeggen, is het wanneer ik volgens mij de eerste keer draai in mijn bed. Ja. Maar vandaag dus niet. Waarom vind je het zo belangrijk om hier te zijn? Nou, weet je, het is een programma die ik ondersteun. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook een specifiek programma hebt, jullie vanuit het Caribisch Netwerk. Ik weet dat hoe de opbouw is geweest en de geschiedenis ervan, het totstandkoming van dit programma. De geschiedenis ken ik. En ik denk dat het ook goed is om als iemand die geboren en getogen is op Curaçao en dus mijn roots daar heb, dat het ook wel goed is dat je daar extra aandacht aan besteedt. Om dat verhaal, die hoogstwaarschijnlijk die we met elkaar gaan maken in dit komend uur, dat ook een plek te geven. Ja, een plek geven vind je belangrijk. Ja. Daarvan. Nou, in ieder geval, dank je wel dat je jezelf wilde opfrissen, hier wilde zijn. Want wat is jouw band met die eilanden? Ik ben er geboren en getogen. En dat betekent dat ik daar probeer minstens 2 keer per jaar daar naartoe te gaan. Ik woon nu iets van 43 jaar in Nederland. Heb ook gewoond op de eilanden. Heb op alle 6 de eilanden gewerkt. Waardoor ik de mensen ook beter heb leren kennen. Want omdat je op Curaçao geboren en getogen bent, betekent niet dat je automatisch weet wat de cultuur is en hoe de mensen zijn. Dat gebeurt pas wanneer je daar gaat werken. Wanneer je de mensen tot je neemt. En dat er een dialoog ontstaat. Dat je onderdeel wordt van die samenleving. En de mensen van Aruba die zijn heel anders dan de mensen op Saba. De mensen van Saba zijn weer heel anders dan de mensen van Sint Eustatius. Of van Sint Maarten. En van de mensen van Curaçao zijn weer anders dan de mensen van Aruba en Bonaire. Dus dat maakt ook dat het een hele uitdaging is om eigenlijk te snappen, toen we de Nederlandse Antillen waren, van dat het niet één pot nat is. En dat het ieder van de eilanden hun eigen identiteit heeft. En dat vind ik juist heel mooi. Ik vind, nadat ik op alle 6 eilanden had gewerkt, voelde ik me ook een rijker mens. En dat ik me trots kon zeggen dat ik een Antilliaan ben. Maar oké, dat is nu veranderd. Door allerlei politieke, statutaire zaken zijn de eilanden afzonderlijk, hè? Maar, en ik denk dat het ook goed is dat nu de identiteit van ieder eiland veel meer zijn recht krijgt. En dat er ook aandacht voor is gevraagd. Ook in de ontwikkeling van het Slavernijmuseum, het Nationaal Slavernijmuseum. Waar jij bij betrokken bent? Waar ik bij betrokken ben. Ik ben een van de kwartiermakers samen met Peggy Brandon en David Brandwacht. Zie je dat ze dat ook, die oproep bij ons hebben neergelegd. Zodat bij de ontwikkeling van ons plan die we laatst 15 februari hebben gepresenteerd, dat we heel consciëntieus ook de identiteit van ieder eiland ook verwerkt hebben in ons plan. Ja. Ja, nee, mooi inderdaad. Ik vraag elke gast altijd naar een Caribische held. Om na te denken over een Caribische held. En dat heb ik ook aan jou gevraagd. Zeker. Wie is jouw Caribische held? Mijn Caribische held is mijn vader, Albert Ludwig René Leerdam, geboren in Cotica, opgegroeid in Paramaribo. Suriname. En vanaf zijn 21ste verhuisd naar Curaçao, waar hij voor de Shell werkte in eerste instantie en daarna naar de politie is gegaan en een carrière heeft gemaakt bij de politie. Eerst als agent, toen als hoofdagent, toen als onderinspecteur, inspecteur, hoofdinspecteur. Ja, mooi. Mooie weg heeft hij af weten te leggen dan. Ja. Mooie carrière. Zeker. Waarom is hij naar Curaçao vertrokken? Hij is naar Curaçao vertrokken omdat het in die tijd, in de 40 jaren, tijdens de oorlog, was er Shell, die zocht heel veel mensen. De Shell-raffinaderij was heel groot op Curaçao. En mensen kwamen van over de hele wereld. En men zocht naar kader. Mensen die dus een soort middenmoot van mensen die goed opgeleid waren. En men recruitte toen mensen, heel veel mensen uit Suriname, veel mensen uit het onderwijs, mensen in junior posities eigenlijk. Mijn vader kwam naar Curaçao omdat hij hoofdbeveiliging werd van de Shell-raffinaderij. Dus zo is hij naar Curaçao gekomen. Dus en je ziet dat er veel Surinamers kwamen, maar ook veel mensen van de bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Maar ook mensen van andere eilanden in het Caribisch gebied. Mensen uit Zuid-Amerika. Er kwamen mensen over de hele wereld kwamen naar Curaçao. Curaçao was toen eigenlijk een soort wereldstad. In een soort micro-situatie. En mijn vader is toen gekomen naar Curaçao om te werken voor de Shell. Ik denk ook als migrant, omdat hij natuurlijk een beter leven wou voor zichzelf. En Curaçao ontwikkelde zich heel snel in die tijd. Dus zodoende is hij naar Curaçao gekomen. En 3 jaar nadat hij op Curaçao was, heeft hij mijn moeder ontmoet. En die zijn smoorverliefd geraakt op elkaar en zijn toen getrouwd. En vervolgens hebben ze daar een paar kinderen gekregen. En ik ben daar één van. Eén van de kinderen. Wat is de reden dat hij jouw held is? Nou, als ik zie wat mijn vader in de tijd dat hij op naar Curaçao is gekomen vanuit Suriname, hoe hij zijn carrière heeft opgebouwd. Als ik zie ook wat hij daarnaast deed of extra deed. Hij heeft ook gewerkt om de politievakbond op Curaçao op te zetten. Hij was een hele goede vriend van Cyril Daal in Suriname. Ook de vakbondsman in Suriname die hem heeft geholpen om die politievakbond op te zetten. Samen met de heer Onakwi, was ook een Surinaamse, want Surinaamse kwam af, die werkte bij de Shell. En de heer Venlo hebben zij, zij deden dat voor de Westcar en voor de Shell. Maar mijn vader deed het voor de politie. En hij was ook voorzitter Hij zat in het bestuur van JPS, de Surinaamse club op Curaçao. En hij was ook... hij was voorzitter van de politiesportvereniging. En tegelijkertijd weet ik nog dat toen ik een klein jongetje was... dat mijn vader... hij zei altijd dat hij ging naar school te studeren. Want hij heeft zijn LO Engels gehaald, zijn LO Frans en zijn LO Duits. Als Spaans zelfs ook. En dan denk ik, oh, dat is toch wel interessant. Dat hij, dus hij was altijd bezig met onderwijs. Ja. En als je ziet in één generatie wat hij heeft bereikt... wat als al mijn zussen en ik... we hebben allemaal een hbo of universitaire opleiding. En wat ze ons hebben meegegeven, hij en mijn moeder... wat ze ons hebben meegegeven, dat je ziet dat migranten... waar je ook ter wereld, zie je datzelfde fenomeen... zie je ook soms in Nederland, mensen die als migrant hier naartoe komen... wat ze dan hebben bereikt, dat is toch heel veel. Ja. En vaak wordt het niet zo gezien. Men gaat ermee om alsof het vanzelfsprekend is... En het is niet vanzelfsprekend. Want je moet van goede huizen komen... en je moet een sterke wilskracht hebben... en doorzettingsvermogen hebben. Een visie hebben om te zorgen dat... de situatie waarin je zit... dat je jezelf wil verbeteren... en dat je niet alleen hogerop wil... maar dat je het noodzakelijk vindt... door middel van onderwijs... ook je hele familie en je kinderen... want we waren met z'n zessen... om het hele familie mee te nemen... naar een volgende level... Ja, en dat te injecteren in ons, dat je kan... En mijn vader zei altijd, je kan worden wat je wil. Ja, hij gaf altijd aan dat de wereld aan je voeten lag. Precies. Maar uiteindelijk, het onderwijs vond hij belangrijk. En daar werkte hij ook in eerst. Maar hij is uiteindelijk bij de politie gaan werken. Hij is bij de politie gaan werken. Dat is gelijk na Shell is hij bij de politie gegaan. Ja. En daar is hij gebleven. Tot zijn dood. Hij is op 57-jarige leeftijd in uniform gestorven aan een hartinfarct op de brug. De Swinging Old Lady, daar stortte hij in elkaar. En toen was hij opeens dood. Veel te jong, vind ik. 57 vind ik te jong. Ja, hij is ook te jong. Dus zijn carrière en alles wat hij eigenlijk had opgebouwd was toen in één klap weg. En waar was jij toen? Ik zat toen toevallig net thuis, want ik zat midden in de schoolonderzoekperiode. Op de middelbare school. En ik had hem nog geen uur daarvoor had ik hem nog aan de lijn. En dus toen het telefoontje kwam dat hij een hartinfarct had gehad en dat hij was overleden, was ik gewoon in total shock. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad impact maakt. Ja, ik was toen 17 of 18. Dus dat is best wel heftig wat je dan op dat moment meemaakt. Ja, zeker als dat je held is. Ja, zeker. Ja. Je vader die is zijdelings ook betrokken geweest bij 23 mei, de volksopstand van 1969. Ja, zeker. Hij was hoofd geuniformeerde diensten. En hij coördineerde die dag... En zijn maatjes die waren betrokken inderdaad bij de opstand van 30 mei 1969. De leus was pang i respect, brood en respect. Het was een arbeidsconflict tussen Westcar en de Shell-raffinaderij. De lonen voor de mensen... met een donkere huidskleur, die waren een derde van de loon... van de mensen die autochtone Nederlanders, die daar naartoe gingen. En mensen waren het zat. Men vond dat eigenlijk dat soort zaken gewoon beter geregeld moesten worden. Het was ook de tijd van de civil rights. Je zag dat het een tendens was, niet alleen maar op Curaçao... maar in het hele Caribisch gebied en ook in de Verenigde Staten van Amerika. En mensen vonden dat zij recht hadden voor gelijke rechten. Dat was één. Tweede, wat ook belangrijk was, was natuurlijk ook de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op het eiland. Dat men vond dat men veel meer aandacht moest besteden ook onder andere aan het slavernijverleden en alles wat daarmee gepaard ging. En men wou breken met de visie over de manier hoe het kolonialisme nog steeds aanwezig was op het eiland. En dat men vond dat het dat niet meer van die tijd was. Dus het was een cocktail van... tijdsgeest van toen. En mensen wouden gelijke rechten voor iedereen. Voor mannen en vrouwen. En zeker voor de zwarte gemeenschap op het eiland, die het merendeel uitmaakte van de samenleving. Ja. Beste luisteraar, het is 14:15 in het Europese deel van het Koninkrijk. En in het Caribisch deel van het Koninkrijk is het 22:45 of 21:45 volgens mij. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk en op de eilanden natuurlijk de Avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is John Leerdam en ik ben Giuliano Payne en mijn technicus is Manasse Evertse. Heb je op je aanmerkingen, heb je iets gehoord waarvan je denkt, nou, daar wil ik op reageren, dan kan het op 0800 1121 of natuurlijk via de Radio 1 app en Instagram @denachtvan_NPO Radio 1. Wat kun jij je nog herinneren van die opstand? Wat ik me heel goed kan herinneren is dat een paar dingen. Wij zaten toen op de lagere school. Mijn onderwijzeres heette mevrouw juffrouw Hel. En ik zat in de tweede klas lagere school. En ik weet dat er veel rumoer was op school, op schoolplein, in de klas. We moesten allemaal binnen blijven. Maar op een gegeven moment ontstond er rumoer, werd steeds luider, omdat iedereen op de bank ging staan, en ik ook. En we zagen toen de stoet van de protesterende werkers, de arbeiders die langs de school liepen. Schotten gaat weg op Curaçao. En ze liepen blijkbaar naar de stad. Want op dat moment weet je niet precies waar ze naartoe gaan. En dat zag er best wel angstig uit. En ik weet als jongetje van 7... dat ik best wel angstig was van wat er dan zou zijn met mijn vader. Want ik wist dat hij daar natuurlijk ook bij betrokken was. Want ik weet, die ochtend is hij... Mijn vader bracht ons altijd naar school. En die ochtend had hij ons niet naar school gebracht. Toen heeft hij ons laten ophalen door 2 andere agenten die ons naar school hebben gebracht. En mijn vader had ik toen niet gezien. En ik weet dat hij de avond ervoor was gaan werken. Dus dat betekent dat hij gewoon nog steeds op het werk was. En dan als kind, wij werden toen op een gegeven moment opgehaald van school. Ook weer door 2 agenten, om naar huis gebracht te worden gebracht. En dan ben je thuis. We woonden in de Amerikanenkamp, in een wijk waar een beetje... Een wijk waar je met kinderen op straat kan spelen, maar allemaal politiewoningen. En dat je je dan afvraagt als kind, ik weet nog dat ik daar zat, en dat je je afvroeg, ik fantaseerde dat mijn vader misschien wel doodgeschoten zou gaan worden, of zo. En dan ben je toch heel angstig, en dat je hoopt dat hij dan thuis komt, dat het allemaal goed gaat. Maar je durft het ook niet te delen met je zussen of met de andere kinderen. Dus je houdt het voor jezelf. Dus dat kan ik nog als de dag van gisteren herinneren. Ja. Dus totdat mijn vader dan 's avonds laat thuis kwam, dan ben je eigenlijk enigszins opgelucht. En dan hoor je wat hij tegen mijn moeder vertelde, dat er allerlei plekken verbrand waren en dat het een grote hel was eigenlijk, wat er was gebeurd. En dat vang je dan op. En ik weet dat wij heel graag naar het centrum wouden om te gaan kijken, maar dat kon natuurlijk niet. Nee. En een paar dagen daarna heeft mijn vader wel ons een beetje is hij met ons de stad ingegaan, omdat we een beetje konden kijken. Maar dat was een paar dagen daarna. Maar dat is wat ik me kan herinneren. Dus het was best wel angstig als kind van 7 dat je dat ziet gebeuren. En pas later ga je je beseffen wat er allemaal is gebeurd en hoe dat allemaal is gegaan. Ja, want het Nederlandse leger moest eraan te pas komen. Ook. Om het allemaal weer op orde te stellen. Ja. Het heeft toch indruk op je gemaakt? Zeker. Ik ben er zelfs ook een film over gaan maken. Omdat ik op zoek was naar het verhaal van mijn vader. Wat het voor hem heeft betekend. Om zijlinks eigenlijk betrokken te zijn geweest bij de opstand toen op Curaçao. En wat dat betekende als zwarte man in een politiekorps, in de management, de topmanagement van de politie, waar hij volgens mij een van de weinige zwarte was in de top, die toch ook moest handelen naar de menigte die voor een groot gedeelte uit zwarte mensen bestond, die vochten voor gelijkheid. Dus dat is een vraag die ik gewoon had. En hoe was dat voor hem? Dat ik heb het hem nooit kunnen vragen, want hij was overleden. Ja. Dus dat was een tocht die ik zelf ging maken om te kijken als ik mensen die met hem hebben gewerkt om allerlei mensen te gaan vragen. Maar terwijl ik bezig was met mijn research, is de aanvliegroute van mijn film is toen enigszins veranderd. Dus toen is het niet meer een persoonlijk verhaal geworden, maar heb ik meer een document gemaakt, een documentaire gemaakt. Een document gemaakt van dat ik terugkeek naar 25 jaar na dato. Wat heeft het ons eigenlijk gebracht? Wat is er toen gebeurd? Wat heeft het ons gebracht? En wat moet er eigenlijk gebeuren? Wat is het lot van Curaçao? Ja. Dus de invalshoek heb ik toen verbreed. Ja. En een veel minder een persoonlijk verhaal gemaakt. Ja, want wat zijn de gevolgen ervan geweest? Of waar was het goed voor? Nou, je kreeg in ieder geval een verantianisering. Je kreeg dat de kansen voor mensen met een donkere huidskleur, dat in ieder geval, dus de emancipatie van de samenleving, heeft een vlucht naar voren gemaakt. Toen was dat heel belangrijk. Als je nu kijkt, dan zou je kunnen afvragen, als het niet misschien te veel toentertijd een reactie is geweest, en dat men eigenlijk het koloniaal systeem wat toen heerste heeft gekozen voor window dressing. Wat bedoel je daarmee? Dat we zwarte mensen wel nieuwe posities, toegang kregen tot posities. Dat we ze in de etalage hebben geplaatst. Maar dat de inhoudelijke ontwikkeling en emancipatie eigenlijk op dat moment eigenlijk niet echt heeft plaatsgevonden. Dus we hebben de poppetjes vervangen voor donkere mensen, voor zwarte mensen. Maar we zien dat vrouwen ook een veel belangrijke rol zijn gaan spelen. Maar de emancipatie van de hele bevolking is naar mijn gevoel nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. Ja, hoe komt dat, denk je? Dat is een heel lang verhaal. Dat is complex. De trauma die eigenlijk sinds de slavernij en alles wat daarmee gepaard gaat, en de emancipatie daarmee gepaard gaat, die is te lang eigenlijk in de pressure cooker blijven zitten. Mm-hmm. En dus door de poppetjes te vervangen en niet inhoudelijk die samenleving ook te emanciperen en te zorgen dat mensen echt bevrijd worden, als dat niet gepaard gaat met elkaar, dan zal de traumaverwerking en het helingsproces niet plaatsvinden. Ja, Nederland wist natuurlijk ook niet hoe ze het moesten aanpakken. Ik weet niet alleen als ze het niet wisten of dat ze het ook, dat het hun ook niet goed uitkwam. Nee. Het is een kwestie van keuzes maken. Als we zien hoe bepaalde dingen zo lang hebben geduurd. Als we zien dat bijvoorbeeld het Nationaal Slavernijmuseum, dat al 70 years in the making is. Sinds de jaren 50 zien we in onze research, zie je dat de eerste mensen eigenlijk al hebben aangegeven dat er een monument moest komen, dat er een museum zou moeten komen. Als je ziet hoe lang het heeft geduurd voordat we zijn waar we nu zijn. En ik hoop dat we in ieder geval zorgen dat het heel snel verder gaat gaan. Ik denk dat het nu de positieve kant op gaat. Maar we zijn er nog niet. Ja. Als je ziet hoe lang het duurt allemaal, dan kan je afvragen als dat toendertijd ook en nog steeds op de eilanden, als het proces niet te traag gaat. Te traag? Ja. Ja, dat hoor je vaker natuurlijk. Dat mensen het komt voor heel veel mensen nu juist als een stroomversnelling. Ja, maar het is ook goed dat het in een stroomversnelling moet komen. En ik denk dat als we kijken naar de ontwikkeling in het Caribisch gebied, denk ik, want het Caribisch deel van het Koninkrijk staat niet los van alle andere ontwikkelingen in de andere landen in het Caribisch gebied. En zelfs ook in Zuid-Amerika. Het is interessant om te zien hoe die dynamiek zich eigenlijk, hoe dat eigenlijk elkaar beïnvloedt. Ja, jouw moeder komt van St. Kitts. Ja, mijn moeder komt van St. Kitts en Nevis. Ja, wat is dat voor een eiland? Dat is het is een Brits eiland. Het was een Brits eiland. Ze zijn onafhankelijk. Mm-hmm. En het was vroeger het vakantieoord van deel van het Britse koningshuis. Die gingen daar op vakantie ook. En het zijn eilanden die heel veel deden aan sugarcane, het verbouwen van suikerriet. Daar hadden ze grote plantages van suikerrietplantages op de eilanden. Een echt Caribisch eiland. Ja. En mijn moeder is daar geboren en getogen. Haar vader is Europees, Caribisch moet ik zeggen. Ja, Pools of zo, toch? Via Polen naar Duitsland, naar Engeland. En van Engeland naar, Sint Kitts. Mm-hmm. En haar moeder is... mijn moeders moeder is half Creools, half Portugees. Zo, een hele mix. Hele mix. Maar wel van het eiland. Echt, wel van het echt eiland, daar geboren en getogen. Ja. En mijn moeder is op 17, 18-jarige leeftijd naar Curaçao gekomen. En is vrij kort daarna met mijn vader getrouwd. Ja, maar was dat gangbaar toen, dat mensen van Sint Kitts naar Curaçao gingen? Veel mensen van Sint Kitts die kwamen werken voor de Shell. Ja, moeder ook? Mijn moeder ook. Mijn moeder was gouvernante voor de directeur van de Shell. Zo is ze naar Curaçao gekomen. Oh. In die hoedanigheid is zij toen naar Curaçao gekomen... om eigenlijk als nanny van de kinderen van de directeur van de Shell. Ja, ben je wel eens naar Sint Kitts geweest? Zeker. Zeker ben ik naar Sint Kitts geweest. Prachtig eiland. Ja. Heel anders dan Sint Maarten bijvoorbeeld. Waar het toerisme... Sint Maarten heeft iets van 1,9 miljoen toeristen per jaar. Dat is een heel ander soort dynamiek. Sint Kitts is ook wat oorspronkelijker gebleven. Het is nog niet zo heftig aangetast door het toerisme zoals Sint Maarten. Maar het is een bijzonder eiland en... ja, ik heb mijn moeder ook beter leren begrijpen... nadat ik ook Sint Kitts heb bezocht. Ja, want hoe oud was je toen je daar naartoe ging? Ja, de eerste keer dat ik naar Sint Kitts ging... was ik denk ik 19 of zo. Mm-hmm. Maar ik ben met mijn moeder gegaan al toen ik ruim volwassen was. In de 30, toen ik iets in de 30 was. En dus dan heeft ze mij ook meegenomen naar allerlei... plekken op Sint Kitts, wat voor haar dan belangrijk waren. Dus dat geeft dan ook een gevoel. Ja, ik ben ook, naar Suriname gegaan toen ik al volwassen was. Ja. En dus je hebt een idee en een fantasie over de plekken waar je ouders zijn geboren, omdat je het eigenlijk niet kent. En als je dan als volwassen persoon daar naartoe gaat, dan is het toch het gevoel alsof je thuis komt. Ja. Omdat je altijd de verhalen van je vader, de verhalen van je moeder, dat je neem je in je op. Maar eigenlijk ken je de plekken niet. Nee. Welke plek op Sint Kitts heeft het meest indruk op je gemaakt? Nou, wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt... is toch ook dat ik met mijn moeder ben gegaan... naar de plek waar mijn oma haar winkel had. Mm-hmm. En mijn moeder heeft mij laten zien hoe zij dan samen met haar zus... waar de winkel was, waar ze hebben gewoond... en hoe ze dan liep naar de kerk... En daar op dat bergje, dat heuveltje waar dat dan was... dat is toch een beetje idyllisch. En dat is dat je denkt, oh, dus dit is wat haar wereld was. Dus dat is toch wel heel, heel bijzonder. Ja. En ze heeft me meegenomen naar een standbeeld van haar grootvader... in het midden, in het centrum. Oh, waarom heeft hij een standbeeld? Hij heeft daar dat heeft hij mede neergezet. Mijn overgrootvader is dat geweest... En hij was een hele belangrijke politieke zakenman in Sint Kitts. Dus het zit gewoon in het bloed? Ja, maar ik had geen idee. Ik wist het helemaal niet. Je wist het niet? Nee, ik wist het helemaal niet. En mijn moeder zegt, dit is van mijn grootvader. Ik zeg, hè? Dus daar heb ik ook foto's van gemaakt. En ze heeft me ook gebracht naar het huis... waar zij voor een deel heeft gewoond nadat haar ouders waren overleden... hebben haar grootouders voor een deel voor haar gezorgd. En toen heeft ze mij gebracht. En dat huis, dat is een villa. Dat is nu een hotel. En een toprestaurant. En ik had geen idee dat dat bestond. Dat mijn moeder in die wereld is opgegroeid. Ja, ze komt uit een rijke familie. Nou, rijk wil ik niet zeggen, maar... invloedrijk. Gegoede familie. Ja. En dat is voor mij was het een eye-opener. Want ik had geen idee dat het zo was. Oh, dat wist je nooit? Nee, dat wist ik niet. Grappig dat ze dat je dat dan niet weet. Nee, ze had het nooit op die manier verteld. Totdat we daar waren in Sint Kitts. En ik dacht dus dat ze mij meeneemt. En toen het verhaal ging vertellen. En alles ging vertellen over die familie. En toen dacht ik, oh. Dus toen heb ik mijn nichtjes verteld. Die zijn er toen zelf ook gaan kijken. Die zijn toen naar Sint Kitts gegaan. Ja, dus dat maakt wel het verhaal compleet. Ja, het is grappig om te zien. Want je moeder die spreekt Engels. Ja. Hoe was dat in de opvoeding? We zijn tweetalig opgevoed. In eerste instantie de eerste paar jaar alleen Nederlands. Daarna veel, maar met Engelse flarden eigenlijk ertussendoor. En op een gegeven moment heel bewust tweetalig opgevoed. En eigenlijk op een gegeven moment drietalig. Want door school en de vrienden en vriendinnen ben ik ook het papiament helemaal tot me gaan nemen. Ja. En dat kwam echt omdat we op school dat meekregen. Omdat wij thuis Nederlands en Engels spraken. En geen papiaments. Dat papiaments heb ik geleerd van mijn vrienden en vriendinnen op school. En ook doordat mijn moeder had twee winkels. Door in de kruidenierswinkel, dat is daar een toko, in de toko te staan en ook in de snackbar te staan en met de mensen te communiceren, dat was in het papiaments. Is het papiaments voor jou zijn moedertaal gaan voelen? Ja, zeker. Zeker. Zeker. Ja, dat is gewoon. Ja, dat zit gewoon in mijn ziel. Dat is de taal. Ja, als ik dat hoor, dan gebeurt er ook iets gewoon van binnen. Dus dat, ik denk dat het voor jou hetzelfde geldt als je misschien Surinaams hoort. Als ik ja, ze aan de tongen hoor, dan ja. Zeker. Ja. Niet altijd, niet iedereen natuurlijk. Nee. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. En jullie zijn met z'n drieën. Je ouders hebben drie kinderen. Nee, we zijn met z'n zes. Oh, met z'n zessen zei je inderdaad. Ja. Ja. Jullie zijn opgegroeid in Amerikanenkamp. Amerikanenkamp, hoe ja, was dat? Ja, zo heet dat. Goed, mooie jeugd heb ik gehad, eigenlijk moet ik zeggen. Misschien ook beveiligd. Maar heel divers. Als je ouder wordt, dan en ook op de middelbare school was heel divers. Al vanaf toen we opgroeiden. Kinderen, we speelden met elkaar, maar Nederlandse kinderen, kinderen van de bovenwindse eilanden, kinderen uit Curaçao, kinderen met ouders uit India, kinderen met ouders uit Israël, kinderen uit van alle de plekken van de wereld, die zaten bij ons op de lagere school, maar ook op de middelbare school. En die zijn hele goede vrienden geworden. Dus mijn opvoeding en mijn ouders hebben altijd gezegd dat iedereen is gelijk. Dus als je dat met een paplepel meekrijgt, dan ga je ook op die manier. Dan is dat eigenlijk de richtlijn waarmee je te maken hebt. Maar wij zijn ook opgegroeid dat we bewust moesten zijn dat er mensen zijn die het moeilijk hadden. En dat je daar ook een verantwoordelijkheid hebt om te zorgen dat je moet leren delen. Dat je niet altijd alles alleen voor jezelf moet hebben, maar dat je ook moet delen voor die mensen die het minder breed hebben. En dat was ook met de paplepel meegegeven. Ja. En dat is zowel mijn vader en mijn moeder, die waren daar heel stringent in. Om te zorgen dat we niet een beetje elitair of wat dan ook op zouden groeien. Maar dat we dat soort zaken ook gewoon in huis haalden. Ja, beste luisteraar, het is 2:30 in het Europese deel van het Koninkrijk. En je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk en op de eilanden natuurlijk de Avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast is John Leerdam en ik ben Giuliano Payne. Mijn technicus is Manasse Evertse. En mocht je vragen hebben of iets horen of jij denkt, hey, daar wil ik op reageren, dan kan het op 0800 1121. Waar jullie, komen jullie een beetje uit een goede familie of een goed gezin op Curaçao? Nou, middenklasse. Middenklasse, hardwerkende middenklasse. Ja, want ja, je gaf net aan, veel Surinamers gingen voor de Shell werken. Ja. En die hadden de opzichte van. Of in het onderwijs of in de zorg. Ja. Verpleegsters, artsen, onderwijzers, politie, Shell. Dus ja. Dat was een beetje het kader vanuit Suriname die daar naartoe kwam. Ja, bij de Shell kregen ze vaak een voorrangspositie ten opzichte van veel mensen, lokale bewoners. Ja, maar dat had ook te maken met het onderwijsniveau. Het onderwijs in die jaren was gewoon in Suriname heel veel aandacht voor onderwijs. Dus de mensen die er kwamen, die hadden bijvoorbeeld een middelbare school doorlopen, een MULO of een HBS, of hadden een onderwijzersakte gehaald. Snap je? Dus dat had ook daarmee te maken. Dus men haalde vaak de middenkader naar Curaçao. De middenkader kwam dan naar Curaçao. Dus Suriname liep in die zin in sommige opzichten ook voor. Op dat gebied. Ja. Ja. Maar de Curaçaoenaar voelde zich daardoor best gediscrimineerd. Zeker. Omdat het natuurlijk ook een situatie was van verdeel en heers. de bevoorrechte positie die de Surinamers kregen. Dat viel natuurlijk bij de Curaçaoënaars niet. En dat had ook te maken met het feit dat de Surinamers de taal machtig waren. De Nederlandse taal machtig waren. Heeft dat jou bevoordeeld op het eiland in je jeugd, denk je? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat wij, doordat je de Nederlandse taal sprak, dat er op een andere manier werd gecommuniceerd. En dat je sneller contact had ook met de Nederlandse kinderen op school. Of als je naar padvinderij ging, of als je naar de muziekschool ging, of als je naar tennisles ging. Ja, er was een soort gelijkgestemde, omdat je ook de taal sprak. Dus het was makkelijker toegankelijk. Maar er waren ook kinderen van Curaçao of van de andere eilanden die er ook waren. En als je de taal sprak, dan brak je het natuurlijk. Maar het was ook een koloniale tijd eigenlijk, voor een deel. En je zag dat later begrijp je juist ook dat het gevoel van eigenwaarde door de taal te spreken, papiament, dat juist op de andere kant ook heel belangrijk was. Want doordat de Nederlandse taal te spreken, stond je soms ook buiten de innercirkel van de Curaçaose cultuur en de kinderen op school of wat dan ook. Dus en op de middelbare school werd het doorbroken, omdat daar de taal ook veel meer aanwezig was op de schoolplein. En om te communiceren met een groter deel van de kinderen waarmee je opgroeit, die je maatjes zijn op school, moest je ook de taal tot je nemen. Dus leerden we ook de papiamentse taal. En ik zat op de muziekschool en ik zat op koorles. En daar met de heer Edsel Provence, die leerde ons alle liederen in het papiament. En om die liederen goed te leren in het papiament, moest je snappen waarover je het had. Moest je snappen wat de tekst was. Om de tekst natuurlijk te kunnen interpreteren. Dus dat is voor mij een leerschool geweest. De muziekschool, mijn zangdocent eigenlijk. Over muziek, maar ook de liefde voor de taal. Ja, de liefde. Je bent vanuit de DJ. En jij hebt Set Right uitgekozen. Ja. Minoque Bomas. Ja, Minoque Bomas. Ja. Waarom? Ik vind Set Right een kei van een zanger. Ik vind hem echt, ook als persoon is hij geweldig. Maar als zanger, zijn muziek is uniek. Voor mij was hij gewoon alles wat de topzanger van Curaçao eigenlijk in zich zou moeten hebben om het groots te maken. En dit lied die ik heb gekozen, heb ik gebruikt voor een voorstelling die we hebben gemaakt. Seis Ding Un, 6 in 1. Over vrouwen, migrantenvrouwen, maar vrouwen van Curaçao die eigenlijk die schoonmakers zijn, die onze huizen schoonmaken, onze ziekenhuizen schoonmaken, onze kantoren schoonmaken. We zien ze niet, maar deze vrouwen bestaan wel degelijk. En die hebben allemaal een verhaal. En ik begin de voorstelling met dit lied, waar die vrouwen weer dit grote multinational kantoor komen schoonmaken. Een grote accountantsbureau of advocatenkantoor komen schoonmaken. En door het lied komen de verhalen los van deze vrouwen. Ieder van deze vrouwen hebben hun eigen verhaal. En dit ritueel, die hebben zij met elkaar om te overleven. Zij vertellen hun verhalen aan elkaar en daarmee overleven ze, kunnen ze schoonmaken en kunnen ze verder. Laten we luisteren. Je zegt een heftig lied, John. Ja. Waarom vind je dit lied zo heftig? Omdat hij over de liefde zingt. En het is een brief eigenlijk aan iemand. En hij zegt, ik wil je niet meer. Maar hij zingt het met zo'n passie. Dat doordat hij het zo zingt, dan weet je dat die relatie tussen die man en die vrouw, waar hij het dan over heeft, en zegt, ik wil je niet meer hebben. Ze maken het uit. Maar eigenlijk willen ze niet dat het uitgaat. En hij zingt het met zo'n passie en zo'n emotie. Dus die relatie was heel heftig. Ja. En dat is prachtig. Ja, het is echt emotioneel. Ja, het is prachtig. En als ik het hoor, dan denk ik altijd, ik hou van Nederland hoor, maar dan denk ik, wat doe ik eigenlijk in Nederland? Je krijgt een beetje heimwee. Ik krijg een beetje heimwee, ja. Een beetje heimwee, altijd als ik het hoor. Ja, de kunst van Curaçao heeft in jouw leven ook altijd wel een soort van rol gespeeld. Hè? Een soort van centrale rol. Als je dan kijkt, je laat je inspireren ook door kunstenaars als Felix de Roy. Ja. Norman de Palm. Zeker. Waar Laura Kwast. Ja. Rina Penzo. Diana Lebax. Greta Trappenberg, José Mari Capricorn. Er zijn heel veel kunstenaars waar ik grote fan van ben en die heel veel hebben gedaan. En zeker Norman en Felix, die zijn pioniers geweest. Ja, in alles wat ze doen, de films die ze hebben gemaakt. Ik heb mogen meewerken, medeproducent mogen zijn en een film van Felix en Norman, Ave en Gabriel mogen meewerken aan de film. Mm-hmm. En het is een meesterlijk film. Het is een meesterlijke film, zoals we dat toen hebben gedaan. Felix is een genie als regisseur. Het is, en Norman is een fantastische schrijver, ook acteur, maar zeker een hele goede producent geweest. En ze hebben gewoon, zij hebben voor de emancipatie gezocht van de LGBTQ-gemeenschap op Curaçao. Zij stonden bekend, ze waren twee persoonlijkheden. Ze waren niet alleen maar in de kunsten fantastisch, maar ook in hun ander werk die zij deden. En zij waren de eerste echtpaar, mannelijke echtpaar, die samen woonden op Curaçao. En hun huis was geschilderd in de rainbow colors. Dat was voor het eerst dat je je realiseert op de middelbare school. Oh, dat kan dus ook. En zij waren openlijk een echtpaar op Curaçao. Echt waar. Dat heeft gewoon voor een soort aardverschuiving gezorgd. Ja? Jazeker. Het is niet alleen maar hun, Felix is een genie in wat hij doet, maar ook op dat gebied denk ik dat we het ook moeten melden. Dat is zeker wat zij hebben gedaan. Baanbrekend werk hebben zij verricht. Ja, omdat ze echt voor die emancipatie van zeker. Dezelfde rol die Glenn Helberg ook in Nederland heeft gedaan voor ook voor die gemeenschap. Ja. En dat vind ik, dat verdient alle respect. Maar ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk voor ze was. Ik denk dat ze het ook moeilijk hebben gehad. En ik denk dat wij opgroeiden, maar de voorstellingen ook die ze maakten, sommige mensen vonden het eigenlijk niks. Hè? En het waren voorstellen. Ik weet nog dat ze toen de meiden deden van Genet. En gespeeld door twee mannen. De dienstmeiden werden gespeeld door twee mannen. G.B. Basilio en Norman de Palm. Met Diane Lebax als de madame in het huis. Nou, dat was op de middelbare school waar ik toen op zat. Iedereen had het erover. Maar tegelijkertijd zorgde het cultureel centrum Curaçao, kreeg je als wij als leerlingen van de middelbare school, die kregen kaarten, gratis kaarten, om naar de voorstelling te gaan. Dus toen gingen we met de klas en de docenten die stimuleerden dat we gingen kijken. Oh. En dan in de les van maatschappijleer werd daarover gesproken. Wat vonden jullie ervan? Wat is je opgevallen? Werd de discussie, werd het gesprek gevoerd. En dat was op onze middelbare school. De andere middelbare scholen van de Radulfus en de andere twee middelbare scholen waren Rooms-Katholiek. Daar mocht het niet. En wij waren een openbare middelbare school en daar werd het gestimuleerd dat we juist gingen kijken en dat we daar daarna in de les ook erover gingen praten. Dat was aardverschuiving. Dat was toch een hele interessante tijd toen. eind de 70 jaren. Ja, de 70 jaren, want ik ben 82 in Nederland gekomen. Dus het was in de 70 jaren, begin jaren 80. Dat was toch een hele interessante tijd dat dat ook aanwezig was. Ja. En daarna zijn ze, Felix en Norman, toen naar Amerika gegaan. Zij gaan ze studeren. Film zijn ze toen gaan studeren. En toen heeft Felix de eerste film gemaakt die op het grote scherm Desiree. En daarna Almacita di Desolato. En daarna kwam dus Ave Gabriel. En door hun durfde ik ook te dromen dat ik niet alleen theater ben heb gestudeerd, maar dat ik de overstap heb gedurfd te maken om film te gaan studeren. Want doordat ik had gewerkt aan Ave en Gabriel, toen durfde ik de stoute schoenen aan te doen en te zeggen tegen mijn vrouw Roos, ik wil ervoor gaan. Roos zegt, ik steun je, we gaan. En toen ben ik film gaan studeren aan Columbia University in Amerika. In New York, toch? In New York, ja. Ja. Dus zij hebben je gewoon geïnspireerd? Ze hebben me verder geïnspireerd. Heb je dat ooit tegen ze kunnen zeggen? Ja, zeker. Norman weet het ook. Felix ook. Ja, dus dat zijn hele belangrijke mensen in de geschiedenis. In mijn geschiedenis. In mijn boek die ik aan het schrijven ben. Ben je een boek aan het schrijven? Nee, maar in mijn hoofd wel. Ja. En dat gaat over een paar jaar ben ik van plan dat allemaal op papier te gaan zetten. Ook het hele proces van de totstandkoming van het Nationaal Slavernijmuseum. Ja. Denk ik dat het mooi is om te beginnen met mijn eigen verhaal over wie ik ben, mijn ouders. En dan dat ik de lezer meeneem in wat ik heb bereikt. En dat je voor de nieuwe generatie dat boek zou kunnen dienen als een inspiratiebron, ook voor hun. Ja, want de rode draad van alle dingen die je hebt gedaan, de politiek, theater, noem het op, is toch dat je maatschappelijke verhalen wil vertellen. Ja, dat klopt. Waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een drijfveer in mij. Zelfs als toen op de middelbare school, op de lagere school, was ik al een beetje zo. Ik weet nog dat ik in de tweede klas lagere school zat. Met Connie Platen begonnen we voor. Hebben we toen een eerste toneeltheatergroep opgericht. En toen ik naar de MAVO ging, want ik ben een stapelaar, MAVO, HAVO enzovoort. Ben ik al vrij snel werd ik klasseoudste. En als er onrecht werd gedaan door de leerlingen in de klas, dan kwam ik voor ze op. En dan had ik een groot moment. Ik durfde de confrontatie met de docenten aan te gaan. Of met de directie van de school. En vervolgens ben ik voorzitter geworden van de leerlingenraad op Curaçao. Van een school met 1700 leerlingen. En dat ben ik 3 jaar geweest. En we organiseerden stakingen. Als ik vond dat we een beetje afgekeken van Trinta die mij. Nou nee, eigenlijk niet eens. Maar nee, eigenlijk niet. Maar gewoon dat ik vond dat dat er te veel van top-down met ons werd gecommuniceerd. En ik zeg, dat is niet meer van deze tijd. Dus ik vond dat wij ook onze rechten hadden. En dan daagde ik de docenten uit. En de directie van de school daagde ik uit. Ja. Ik kan het ook vroeger. Ja, had het ook. Ja. ik nam het iets te serieus. Ja. En ik weet dat we toen op een gegeven moment had ik een staking georganiseerd. En en toen stond ik op de voorpagina van de krant. Hadden we de belangrijkste Schottengatweg, een van de belangrijkste wegen op Curaçao, hadden we afgezet. En ik stond met gebalde vuist en de handen omhoog op de voorpagina van de krant. En mijn vader was hoofdinspecteur van de politie. Die vroeg wat mijn hoofd goed wijs was. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dus ja, maatschappelijk betrokken. Ja, inderdaad. Internationaal. Nog steeds. Ja, nou ben ik kwartiermaker maatschappelijk. Ja, wie had het ooit kunnen bedenken? Ja, best een intensief proces is dat geweest. Zeer intensief proces. Maak je wel eens zorgen, zeker nu met de formaties, met de formatie. En waar, ja, het zou best wel kunnen zijn dat de PVV een grote rol daarin komt te spelen? Nou, ze zijn in ieder geval de grootste partij. Maar we hebben een heel mooi plan neergelegd. We hebben een heel mooi plan ontwikkeld. David Brandwacht, Peggy Brandon en ik. We hebben meer dan 5000 mensen gesproken. We zijn in meer dan 27 of 29 steden geweest om met mensen te praten. Zowel hier in Nederland, maar ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk en ook in de Verenigde Staten van Amerika en Benin. En dat plan zit gewoon goed in elkaar. En ik denk dat je ook vertrouwen moet hebben dat ongeacht welke politieke partij er zit, wij moeten vanuit de inhoud moeten we hun overtuigen dat dit het is. En ik denk dat het momentum gewoon daar is. Dit is het momentum. En we zijn geholpen door het vorige kabinet. Daar moeten we ze echt credit voor geven. Maar eigenlijk was dit al de wens, al in Kok 2... met Rick van der Ploeg en Roger van Bokstel toen. Die hebben toen dit eigenlijk al gezien en geantameerd. Het was het kabinet die daarna kwam, die heeft het eigenlijk stilgelegd. Dat was het kabinet Balkenende 1, 2 en zo. Die vonden dat geen prioriteit. Maar tijden zijn veranderd sinds 98, 2002. Tijden zijn veranderd. En de onderzoeken die nu allemaal zijn gedaan, wat wij nu weten, wisten wij toen niet. En dat is een verschil. En Black Lives Matter heeft daar ook een grote rol in gespeeld. Dat we niet alleen bewuster zijn geworden, en we zien dat de jonge generatie niet meer wegkijkt. Die staat samen, schouder aan schouder, met al die nieuwe mensen, al die jonge mensen, die ik echt gewoon ook helden vind. Die het ook aandurven. En zij gaan niet meer terug. En dat is iets wat ik grote bewondering voor heb. En dat wij van 60 plus, 55 plus, die zijn het ook aan die nieuwe generatie verplicht om te zorgen dat we onze know-how, kennis en expertise beschikbaar stellen om te zorgen dat we deze shit die onderdeel uitmaakt van de geschiedenis en het verleden, dat we dat met elkaar, die confrontatie aangaan en het op gaan lossen. Want de trauma heeft te lang geduurd en het helingproces is begonnen door de excuses, door de vergiffenis, vragen van de koning. Dus het museum is eigenlijk al geopend. Ja. En dat gaat niet meer dicht. Je hebt met duizenden mensen gesproken. Ja. Je bent hier natuurlijk intensief mee bezig. Welk proces heb jij zelf doorgemaakt? Nou, een heel proces. Ja. Omdat heel veel dingen waren nog niet bekend. Naarmate we in dat proces natuurlijk je alle resultaten van onderzoeken die je tot je neemt, dat is één. Maar twee, doordat je zoveel mensen hebt gesproken, hoor je verhalen die nooit eerder zijn verteld. Mensen zeggen het ook tegen ons. Dit is voor het eerst dat we het hierover hebben. En daar komen verhalen naar boven dat je echt denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij dit helemaal niet weten? Dus ook de zwarte gemeenschap weet ook gewoon heel veel niet. Ja, maar wat wist jij niet? En daarom moeten we dat soort verhalen ook ontsluiten. Ja, wat wist jij? Nou, een van de verhalen die ik niet wist, is dat we bijvoorbeeld op Sint Eustatius, daar zijn allemaal pakhuizen, geraamtes van pakhuizen, erfgoed. Ik dacht, het zijn gewoon, men zei, dat zijn pakhuizen van goederen. Nou, dat jaren kom ik op Sint Eustatius, maar ik had nooit. Je nam het voor zoet, je nam het aan dat het zo was. En nu blijkt dat het geen de goederen waar men het dan over had, het waren geen goederen, het waren mensen die als goederen werden bestempeld. Al die pakhuizen waren pakhuizen van mensen, slaven. Sint Eustatius was een grote poort, doorvoerhaven van mensenhandel, slavenhandel. Dat kwam daar aan. Mensen gingen daar 2-3 dagen in die pakhuizen, zoutwater, zichzelf schoonmaken, werden aangesterkt, liggen te eten, aansterken, en werden via het slavenpad naar boven geleid en werden daar verkocht. Werden soms verkocht aan 3 tot 4 slaveneigenaars. En dat is het verhaal. Dat heeft jaren geduurd. Dus ik wist dat niet. Dat heeft me dagen achtervolgd. Dat ik daar kwam, jarenlang, daar ging zwemmen aan dat water waar die pakhuizen waren. En ik niet wist dat zo'n gruwelijk verhaal onderdeel was van die geschiedenis van het eiland. Ja, het is inderdaad een heel, heel brede geschiedenis, hè? Zeker. Je kan hem blijven uitdiepen. Ja. Dus in 2029. Nee, als het 30 gaat het open. Gaat het open, inderdaad. Is de bedoeling dat het open gaat. Ja, wat is de ambitie van het museum? In wat voor zin? Ja, wat hoop jij in ieder geval dat er... Oh, wat wij hopen is dat het museum... Dat één ambitie die we hebben is dat het museum een museum is van verbinding. Een museum van verhalen dat toegankelijk is voor alle mensen in dit koninkrijk, in de wereld. Want ik denk dat het duurt maar dat het museum er zal zijn, dat mensen over de hele wereld zullen komen kijken wat we hier hebben neergezet. En dat we een toonvoorbeeld kunnen zijn van hoe mensen met elkaar in dialoog kunnen treden. En als we kijken, wat hebben we geleerd ook van het Nationaal Holocaust Museum, dan zien we ook dat zo'n museum als het Nationaal Slavernijmuseum doorbrekend zal zijn, doortastbaar zal zijn, en dat het mensen hopen dat mensen wat liever voor elkaar zullen zijn in de toekomst. Ja. Doordat we elkaars verhalen kennen, dat het ons dichter bij elkaar brengt. Mooie ambitie. Ik vind het heel fijn dat je bent geweest. Dat je toch over je hart hebt gestreken om aanwezig te zijn. Allemaal voor de informatie en de liefde voor de mens. Ja. en het Caribisch gebied natuurlijk. Zeker. Ja. Ik hou van mijn mensen, ik hou van het Caribisch gebied. En ik hou ook van de mensen hier, de Caribische mensen in Nederland. Met al hun nukken of wat, hoe je het ook wil zien. Maar het zijn bijzondere mensen. Ja. Na het journaal van 3 uur gaan we naar de eilanden. Bellen we met 2 eilandbewoners om te horen wat er daar allemaal aan de hand is. Maar John, dank je wel voor het komen. Dank je wel. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn opnieuw veel doden gevallen bij het uitdelen van voedsel. Volgens de lokale autoriteiten, geleid door Hamas, kwamen zeker 29 mensen die op hulp stonden te wachten om het leven door 2 Israëlische aanvallen. Israël spreekt van onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. 2 weken geleden vielen volgens Palestijnse bronnen 100 doden bij het uitdelen van voedsel. Daarover zegt Israël dat veel mensen elkaar hebben vertrapt en doodgedrukt. In Den Bosch is gisteravond een jongen beschoten. Hij raakte zwaar gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen en de jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou buiten levensgevaar zijn. Het gebeurde op een kruising bij het Prins Hendrik Park in Den Bosch. De leeftijd van de jongen is onbekend. Brabantse media spreken van een minderjarige jongen, de politie van een man. De dader is nog voortvluchtig. Een wethouder in Den Haag is gisteravond geslagen door een boze ondernemer. Het gebeurde bij een debat in de gemeenteraad over strandhuisjes waar belanghebbenden konden inspreken. Tijdens een schorsing werd wethouder Robert Barker van de Partij voor de Dieren geslagen. Hij maakte daarna de vergadering af, maar zei wel dat hij van slag was. Burgemeester Van Zanen noemt het buitengemeen treurig wat er is gebeurd en zei dat de ondernemer na het incident uit de zaal is weggestuurd. Ajax is uitgeschakeld in de 8e finales van de Conference League. De Amsterdammers verloren in Engeland kansloos van Aston Villa. Het werd 4-0. Ajax speelde een groot deel van de tweede helft met 10 man na een rode kaart voor Manswerk. Door de uitschakeling van Ajax heeft geen enkele Nederlandse club de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. Het weer. Hier en daar valt een bui. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Daarna een wisselvallige dag met vooral 's middags buien. Mogelijk met hagel of onweer. Ook is er af en toe zon. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. De nacht van Caribisch Netwerk. Yes, je luistert naar Giuliano Payne, de nacht van Caribisch Netwerk. Ik zit hier met John Leerdam. John Leerdam is hem eigenlijk weggaan, maar hij zit nog. Wie bent er nog, toch, John? ik ben er nu nog even, maar ik ga zo weg. Ja. Oscar, hoe gaat het? Nee, Oscar, we proberen verbinding te leggen met Oscar van Dam. Dat is onze correspondent, maar dat gaat nog niet van harte. Maar je kent Oscar? Zeker. Ja, hoe ken je Oscar? Omdat hij een hele goede journalist is. En hij woont op Curaçao. En hij maakt hele mooie reportages. Voor de radio, maar ook voor tv tegenwoordig. Ja, ja, en voor Caribisch Netwerk. En voor Caribisch Netwerk, kijk. Ja, dus eigenlijk een soort van Old Boys Network. Want je kent heel veel mensen op de eilanden. Ik ken gewoon heel veel mensen, punt. Niet alleen maar op de eilanden, ook in Nederland, ook, zelfs in Amerika. Ik ken gewoon heel veel mensen. Ja, een beetje, je bent ook een beetje een verbinder, toch? Ja, dat is een beetje wie ik ben. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat dat iets was bij ons thuis. Mijn ouders die waren ook zo. Altijd mensen over de vloer. Altijd zorgen dat ze zich inzetten om voor mensen. Dus dat heb ik in de paplepel heb ik dat meegekregen. Ja. Oscar aan de lijn. Ja, ik ben er. Je bent er. Je krijgt de groeten van je goede vriend. Ja, John Leerdam. Ik zag hem al zitten. Dat ja. Wat geweldig, Oscar. Ik ben speciaal even blijven zitten om die stem te horen. En nu ga ik lekker naar huis, want ik heb morgenochtend vroeg nog een vergadering. Nou, dan wens ik je een hele prettige avond, maar het is goed om je weer even te horen. Ik neem contact met je op als zodra ik op Curaçao ben. Ik weet dat jij lang geleden, ik zal geen lang verhaal ophalen, toen belde je mij en toen drukte ik jou steeds weg, omdat ik dacht dat de toenmalige minister-president mij zou bellen. En toen zei je, wie is nou belangrijk? zo kennen we John weer. Nou, oké. Okay. Ja. Succes. Dankjewel voor het komen. Dankjewel. Oscar van Dam. Ja. Hoe is het? Hoe is het daar? Op, Ja, nu is het lekker rustig. Hè? Het is avond. Nee, het gaat goed op Curaçao. Het is eigenlijk een relatief rustige periode die we nu hebben. Ja, relatief rustige periode. Maar er zijn wel zorgen op Curaçao, hè, met betrekking tot Oekraïne. Ja, nou, dat is een interessant verhaal. Want om u in beeld te schetsen, als u bijvoorbeeld onze kranten leest, hebben wij heel weinig aandacht voor internationaal nieuws. Zeker in vergelijking met Nederlandse kranten of kranten in andere landen. Bij ons speelt dat niet zo erg in het medialandschap. Maar ja, grote gebeurtenissen zoals Oekraïne, de ontwikkelingen tussen Israël en Gaza, dat krijgt wel aandacht. En dan hebben nu twee parlementariërs van verschillende partijen aan de regering gevraagd om dat in het parlement te bespreken. Wat zij vinden, en dat is natuurlijk iets wat je wereldwijd ziet, er moeten keuzes worden gemaakt, conflicten zijn er, waar sta je als land? En nu heeft Curaçao daar niks over te zeggen. En al het buitenlandse nieuws, al het buitenlandse beleid wordt door Nederland uitgevoerd. En zij willen daar ook een iets over te zeggen hebben en vinden nu dat het alleen maar vanuit Den Haag gebeurt. En daarover willen ze met de Curaçaose minister-president gaan praten. Want waar maken ze zich zorgen over? Als je het precies leeft, is het toch algemeen. Maar het gaat over het feit dat Nederland heel veel geld geeft aan Oekraïne om wapens te kopen. En dat Curaçao niet mee kan praten over het feit dat het geld daaraan besteed wordt en niet aan iets anders. En het feit dat Nederland te weinig afstand neemt van de acties die Israël uitvoert in de Gazastrook. Dus het zijn zeg maar die twee grote conflicten waar ze vinden van ja, we hebben daar niks over te zeggen. We hebben wel een mening en we willen ook gehoord worden. En misschien even de achtergrond. Dit is een onderwerp wat ook heel erg speelde toen bijvoorbeeld heel veel landen in de wereld sancties aankondigden tegen Venezuela in 2019, na de laatste presidentsverkiezingen. Toen zei ook Curaçao, waarom moeten wij daaraan meedoen? Het is ons buurland, wij willen een andere keuze maken. Dus het idee van dat Curaçao meer zou moeten mee kunnen praten over buitenlands beleid. Dat bestaat al een tijdje. En nu met deze grote conflicten in Oekraïne en Israël komt dat weer naar voren. Luistert Nederland, hè, Nederland aan deze kant hier van de oceaan daarnaar? dat denk ik. Nou, nee. Laat ik het zo zeggen. Er is iets wat ik denk, maar ja, dat is niet zo belangrijk. Ik heb het nog niet gehoord dat Nederland daarover nadenkt. Want Nederland kijkt bijvoorbeeld, om dat voorbeeld van Venezuela te nemen, veel meer naar wat doet de Europese Unie, wat doet Amerika. Daar staan ze achter, daar werken ze mee samen. En wat Curaçao vindt, ja, wij hebben geen ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is een zaak die Nederland voor het Koninkrijk uitvoert. En daar heb ik nog geen verschil in gezien. Dus natuurlijk... men wil overleggen, maar Nederland bepaalt het beleid. Nederland bepaalt het beleid, inderdaad. Maar nu zijn er dus inderdaad parlementsleden die daar overvallen. Die willen met de minister-president van Curaçao daar een debat over beginnen... om te kijken of er iets veranderd kan worden. En in dat debat willen ze hem vragen dat onderwerp in Den Haag aan de orde te stellen. Zo werkt het, hè. Het is natuurlijk de regeringen die daar onderling over moeten praten. En ze willen dat PISAS dat gaat doen. Ja, en de mensen, de burgers zo gezegd, houden de oorlog die mensen ook bezig? Ja, niet zoals je in heel veel andere landen ziet. We hebben hier twee manifestaties gehad tegen het geweld, tegen het Palestijnse volk. Maar ja, dan heb je het over 30 of zo hoogst 40 mensen die daarvoor bij elkaar komen. En dat is geen manifestatie geweest die zich vaker heeft voorgedaan. Dus mensen hebben zorgen. Maar het is niet dat mensen de straat op gaan. En ja, geografisch, maar ook gevoelsmatig... is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... voor heel veel Curaçaoënaars eigenlijk te ver weg... om zich daar druk om te maken. Ja, en er is natuurlijk ook meer gaande op Curaçao. En het gaat over toerisme, want daar gaat het heel goed mee. Ja, altijd als iets heel goed gaat... dan heeft dat altijd weer ook mindere kanten. Hè? Dan komt er altijd weer iets... komt er weer iets negatiefs bij kijken. Nou, en ik weet niet in hoeverre je het kunt vergelijken... maar het Caribisch Netwerk had een interessant artikel... Kim Hendricks, over het feit dat toerisme, hartstikke mooi... steeds meer mensen, steeds meer cruise-toerisme... dat willen ze, dat zijn nu honderdduizenden per jaar... en men hoopt met cruise-toerisme naar 1 miljoen per jaar te gaan. Maar die mensen, als die op Curaçao komen... willen die ook naar het strand. En die stranden worden dan gereserveerd. Hè? En het idee van naar het strand gaan... en dan een bordje te zien, deze plek is bezet... Is al gereserveerd. Dat is voor heel veel mensen vervelend. Dat klopt niet bij het vakantiegevoel dat je hebt als je naar het strand toe gaat. Dus er zijn frustraties over het feit dat de beste plekjes bezet worden. En Curaçao misschien wel qua toerisme vol aan het raken is. Maar daar staat tegenover dat de toerisme-industrie, de economie, de minister van Economische Ontwikkeling... alleen maar toch blij is hoor dat het toerisme zo groeit. Ja, want vorig jaar was er natuurlijk 500.000 toeristen. En de verwachting is dat het flink meer wordt. Maar kan Curaçao dat wel aan? Ja, dat is een vraag. Hè? We hebben nu al op sommige plaatsen op Curaçao... vele uren van de dag file. Als je naar het gebied van Jan Tiel gaat... denk als bijweg, wat de mensen vast wel kennen als ze op Curaçao zijn geweest. Daar staat heel veel file. En meer toerisme zal betekenen meer file. Dat is vervelend. Stranden, we hebben natuurlijk heel veel stranden... dus het is niet zo dat de stranden... uitpuilen, maar de populaire stranden kunnen soms best druk zijn. Qua kamers wordt er hard gewerkt. Er komen steeds meer hotelkamers bij, steeds meer hotels. Dus wat dat betreft is het denk ik geen probleem. Maar de infrastructuur, en dat de populaire plekken steeds populairder worden en steeds drukker worden, dat is wel. Ik wil het niet een probleem noemen, maar dat klinkt een beetje slap... maar dat is een uitdaging. Dan moet je er zo gewoon iets mee doen. Ja, leidt dat niet tot spanningen tussen lokale bewoners en toeristen? Tot nu toe niet. Ik heb nog nooit gehoord van een vechtpartij hierover of iets dergelijks. Maar het gaat natuurlijk wel over frustraties van... waarom kunnen wij daar niet zitten? Ik betaal toch ook entree als ik naar bepaalde stranden wil gaan? Waarom mag het dan gereserveerd zijn? Ja, dat vinden sommige mensen wel vervelend, maar... spanningen is een te groot woord. Ja, en dan naar buureiland Bonaire. Want zoals Europees Nederland wordt daar ook geworsteld met migratie. Heeft Bonaire, wat ik heb begrepen is dat Bonaire het ook moeilijk heeft daarmee. Hè? Wonen daar nu 225.000 mensen. En inmiddels is daar maar 1/3 van geboren op Bonaire. Ja, dat zijn toch hele interessante ontwikkelingen. Nou, in die zin, we hebben bij de laatste verkiezingen... een artikel bij Caribisch Netwerk geschreven... waarbij eigenlijk, je kunt wel zeggen, grotendeels bijna alle partijen, dat migratieprobleem als iets zien waarbij de regels moeten worden aangepast. Nu hebben we een coalitie op Bonaire en alle coalitiepartijen willen met staatssecretaris Erik van den Burg van Justitie over een aanpassing van het migratiebeleid gaan praten. Omdat ze vinden van je moet ergens iets stopzetten, want als de migratie zich zo blijft ontwikkelen zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan, ja, wat heb je dan? Dadelijk een bevolking van 30.000 mensen met maar 15% mensen oorspronkelijk uit Bonaire. Dat tast de cultuur op het eiland aan. Dat tast bijvoorbeeld het gebruik van het papiament aan. En men wil met strengere regels, onder meer tijdelijke verblijfsvergunningen en voor vaste verblijfsvergunningen moet je papiament hebben geleerd. Mensen die niet vast op het eiland wonen zouden niet zomaar grond of een huis mogen kopen. Dat zijn best vergaande ideeën. Maar wel begrijpelijk als je dus ziet dat de politieke partijen vinden van ja, het gaat niet de goede kant op. Maar nu komen we bij hetzelfde punt als ons eerste onderwerp. Ja, migratie is niet een onderwerp dat Bonaire zelf kan bepalen. Dat moet in overleg met Den Haag. En, omdat ze gemeente zijn. Omdat ze een bijzondere gemeente zijn. En dit gaat ook over migratieregels. Dan moet je ook internationaal kijken wat er gangbaar is. Je mag niet zomaar bepalen van hier mag niemand meer inkomen. Dus het zijn best interessante ontwikkelingen. Maar de frustratie bij politieke partijen en ook bij mensen over de gevolgen van migratie is hoog op Bonaire. Nou wil ik ook weer niet zeggen dat daardoor spanningen zijn en mensen boos tegenover elkaar zijn. Maar het is gewoon een punt van zorg. Yes. Denk je dat de overheid hier naar luistert, naar deze zorgen? Luisteren zullen ze wel, maar of daar iets aan verandert, weet ik niet. En ik ben er ook minder positief over als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwerp van die bestaansminimum. Daar hebben ze 10 jaar lang op de agenda gezet voordat er iets verandert. Dus ik denk dat dit ook een kwestie van lange adem zal zijn. En Bonaire moet aangeven wat zij willen veranderen, zo concreet en helder mogelijk. Ja, de huidige staatssecretaris van den Burg, die is demissionair, die kan niet zoveel doen. Als er een nieuwe regering komt, zullen ze die punten weer naar voren moeten brengen. Het gaat echt erom dat Bonaire aan Nederland duidelijk moet maken dat er wat hen betreft iets moet veranderen. En dan moeten ze samen tot een ontwikkeling, tot iets komen, een beleid komen. Maar dat kan best lang duren. Dankjewel, Oscar van Dam. Graag gedaan. Fijne avond nog. Fijne avond. Hoi. Doei, doei. Y ahí luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En mocht je luisteren in het Caribisch deel van het Koninkrijk, naar de Avond van het Caribisch Netwerk. Wij gaan naar de eilanden, want dit weekend vindt plaats de grootste vrijwilligersactie op de eilanden. Namelijk puntje, puntje, doet. He, dus Aruba doet, Curaçao doet. En we gaan naar Aruba, want daar is Aruba doet. En we gaan praten met organisator Pauline Termeulen. Ze gaat ons vertellen over de fantastische projecten die dit weekend daar gaan plaatsvinden. Pauline. Hi. Hi. Je bent wakker. Goedenavond. Ja, natuurlijk. Je bent wakker gebleven. Nou nee, we hebben vanavond de opening gehad van onze Aruba doet. En dus ik kom eigenlijk net thuis, want het was een groot feest. Ja? Druk? En, ja, bij ons is het pas 9:45, hè, dus het valt nog mee. Het valt nog mee, inderdaad. Maar ja. hoe leeft dat Aruba doet op het eiland? Nou, heel erg. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen sowieso eraan meedoen. We hebben dit jaar 172 projecten die plaats gaan vinden op vrijdag en zaterdag. En bijna 4000 vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te doen aan deze projecten. Dus dat is echt gigantisch. 4000? Dat is, ja. dat is inderdaad gigantisch voor zo'n klein eiland. Ja, absoluut. Want wat is Aruba doet precies? Wat doen jullie? Nou ja, sowieso is het het grootste vrijwilligers-evenement wat plaatsvindt in het jaar. Het wordt georganiseerd door Oranje Fonds. Het is ook ooit begonnen in Nederland. En omdat dat zo'n succes was, is het naar de eilanden ook gekomen. Het hele doel is om mensen te stimuleren om wat vaker vrijwilligerswerk te doen. En om zoveel mensen op de been te krijgen, hebben we natuurlijk organisatoren eigenlijk organisaties gevraagd. Foundations, maar ook scholen en sportverenigingen, of die een project willen organiseren waarbij zij vrijwilligers kunnen gebruiken. Zij krijgen dan financiële steun van Oranje Fonds om hun project te organiseren. En wij proberen zoveel mogelijk vrijwilligers te benaderen om zich aan te melden voor deze projecten. En dit zijn projecten die variëren van klusdingen. Dat zijn wel de meeste. Maar er zijn ook sociale projecten. Een heleboel island tours. Mensen met een beperking. Die gaan een dagje uit, een dagje op stap. Echt ontzettend leuke dingen worden verzonnen om iedereen blij te maken en het eiland weer wat mooier te maken. Maar vooral ook dat mensen wat doen voor een ander. En vrijwilligerswerk doen. Ja, want hoeveel projecten en vrijwilligers zijn er dit jaar? Nou, dit jaar zijn er bij ons 172 projecten. Er zijn projecten die zijn met 10 of 20 vrijwilligers. Maar we hebben ook projecten, daar zijn 80 vrijwilligers bezig. Dat zijn veelal de schoonmaakprojecten, dus een hele beach clean-up. Zodat de schildpadden weer eieren kunnen leggen en niet door al het plastic hun baan moeten waden. Maar er zijn ook projecten met... Een hele leuke is voor blinden en slechtzienden. Die gaan dit jaar achter op de motor. Dus alle vrijwilligers, dat zijn motorrijders. En zij mogen dan achterop om toch het gevoel te hebben om dat mee te maken. Om achterop te zitten, lekker de wind door de haren. En dus dat is wel heel erg leuk. Maar zo hebben we ook een scouting. Die gaan alle drumvellen, of eigenlijk alle drumtoestellen schoonmaken en vervangen en dingen. Dus ze hebben dan iemand die komt helpen om die jongeren dat allemaal uit te leggen hoe dat moet. Dus ze verzinnen eigenlijk de meest grappige en leuke projecten om te doen. En het financiële wat daarvoor nodig is, dat wordt dus bekostigd door Oranje Fonds. CEDARUBA is een lokale organisatie die het uitvoert en daar werk ik dan voor. En daarbij hebben we dan gewoon, wat ik al zei, bijna 4000 vrijwilligers die meehelpen om al deze projecten voor elkaar te krijgen. Ja, en alle 6 eilanden doen mee. Is er ook iets van samenwerking? Nou, op zich, alles wordt gecoördineerd door Oranje Fonds. En die stellen ook de eisen waar alles aan moet voldoen. Want ja, we weten natuurlijk allemaal dat we hier heel erg houden van lekker eten en drinken en veel gezelligheid. Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Dus er zijn bijvoorbeeld regels hoeveel geld er mag besteed worden aan eten en drinken. Maar ja, je moet de vrijwilligers natuurlijk ook een beetje tevreden houden. En iedereen moet het wel leuk hebben. Dus nee, ja, ook dat nog. Dus nou ja, goed, ik noem maar even een zijstraat. Maar dat zijn dus bijvoorbeeld bepaalde regels waar we ons allemaal aan moeten houden. Maar we komen, op zich heeft iedereen die organiseert zijn eigen dingetje. De eilanden lijken heel veel op elkaar, maar verschillen ook wel heel veel. Dus in die zin doet iedereen voor zijn eigen eiland wel wat het verstandigst is. Maar we komen wel altijd bij elkaar aan het eind om te evalueren. En dan leren we ook wel een hoop van elkaar. En gewoon goede tips aan elkaar. Van hey, dat ging bij ons onwijs goed en dat is leuk om te doen. Dus dat is wel heel erg nuttig en handig. Ja. Ja, want je zegt alle eilanden hebben weer wat anders nodig. Wat heeft Aruba echt nodig? Wat heeft Aruba nodig? Bij ons is ongeveer 50% zijn scholen die meedoen. En die hebben dan bijvoorbeeld als regel dat ze alleen een klusproject mogen doen. Wat hebben wij nodig? Er zijn heel veel organisaties die hebben gewoon weinig financiële middelen. Dus het leuke is ook wel dat heel veel bedrijven op Aruba dat ook weten. Dus het is ongelooflijk hoeveel bedrijven dan ook gewoon klaarstaan. Dus Aruba opent ontzettend veel deuren. Dat is echt niet normaal. En ook hotels en zo die dus allemaal hun personeel eigenlijk een dagje afstaan om mee te komen helpen. Dus dat is echt wel heel bijzonder. Ja, wat hebben we nodig? Ja, heel veel van die kleinere organisaties vooral, die hebben financiële middelen nodig. Maar ja, dat is er niet. Dus met al die handjes komen ze ook al een heel eind. En dan al die bedrijven die dan ook een beetje meehelpen. Dat is, ja, is onvoorstelbaar wat er allemaal voor elkaar komt tijdens zo'n Aruba doet. Ja. Wat is de reden dat het zo leeft op het eiland? Nou ja, wat ik al zei, dat er dus weinig financieel support is. Dus bijvoorbeeld padvinders of zo, ik noem maar wat. Die de enige financiële steun zo'n beetje die ze krijgen in het jaar is van Aruba Doet. Dus is met die financiën van Oranje Fonds. Want mensen hebben ook niet ontzettend veel te besteden. Dus de leden die daar komen, zeg maar, die betalen iets van contributie. Maar dat is niet te vergelijken met wat je in Nederland hebt. En dan is er een organisatie of een bedrijf wat dan de Bobcat levert, gratis. En er is een bedrijf die de ijsjes kon brengen. Dus weet je, iedereen die leeft mee, die werkt mee. Ze krijgen korting bij bouwbedrijven, bij schilderbedrijven. En dan komen dus al die vrijwilligers ook nog. Dus het is niet alleen maar die vrijwilligers die ze hebben, die komen helpen. Maar ook door al die kortingen die ze krijgen en dingen kunnen ze zoveel teweeg brengen. Nou, dat is gewoon waanzinnig. Ja, want ik heb het zelf nooit meegemaakt. Maar een collega die zei van het is echt een hele happening. Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk, we zitten op het eiland met 120.000 inwoners ongeveer. En nou ja, wat ik al zei, 4.000 die helpen mee. Dus dat is natuurlijk wel onwijs veel. Maar goed, nog steeds zijn er een heleboel niet. Maar het maakt niet uit als je over het eiland rijdt, zeker in het weekend. Dan zie je overal vlaggen, je ziet banners langs de weg. En als je ergens, zeker als je een beetje van de grote weg afgaat, je gaat de wijk in, dan hoor je daar muziek. Dus dat is echt wel bijzonder. Overal kom je het tegen. En dan, ik ben er dan natuurlijk al maandenlang voor aan het werk. Dus dan, ja, ik krijg echt wel mijn hartklopping af en toe, zeg maar. Ja. Je wordt echt heel vrolijk van als je dan rondrijdt. Wat vind jij het mooiste project dat dit jaar gehouden is? Of gaat houden, gaat worden? Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, wat we vanavond hadden, was dus een project in Casa Cultura in onze Schouwburg. En dat heeft vorig jaar voor het eerst plaatsgevonden. En omdat dat zo leuk was, zei ik van joh, laten we dat als opening doen. En dat was eigenlijk al heel erg leuk, omdat onze eerste genodigden waren alle mensen met een beperking. Daarna alle ouderen, daarna alle vrijwilligers van Aruba Doet en daarna heel Aruba. Dus eigenlijk was iedereen gewoon uitgenodigd. Maar vooral de grootste opkomst was mensen met een beperking. En als je zag hoe die mensen uit hun dak gingen, was echt ontzettend leuk. Die hadden zo naar hun zin. En ja, dat is gewoon echt mooi. Als je ziet dat, ja, dat ze het gewoon zo erg leuk hebben. En ja, weet je, er zijn inderdaad gewoon niet ontzettend veel financiële middelen. Ze hebben echt wel af en toe een uitje en een dingetje, maar heel, echt niet heel veel. Dus je ziet dat die mensen er zo van genieten. En dat is gewoon hartstikke mooi. En ja, wat ik al zei, dat andere sociale project op die motoren, dat vind ik dus ook een hele leuke. Maar al die klusprojecten, vooral op die scholen, die ze bouwen zo'n heel hinkstap-sprongspel op de schoolplaats. En speeltoestellen worden opgeknapt. En ja, dan hoor je van die leraren en zo, van dat die kinderen dan op maandagochtend weer op school komen. Oh, je vrouw, wat is het mooi geworden. En het is gewoon superleuk. Echt. Dus ja, al die projecten zijn bijzonder op hun eigen manier eigenlijk. Ja, en hoe lang duurt dit dan, dit geheel? In principe is het alleen op vrijdag en op zaterdag. Dus het is 2 dagen. En dat is ook in Nederland op deze dagen en ook op de andere eilanden. En wij hebben alleen vanavond dan de opening gedaan, zodat meer mensen hierbij konden zijn, omdat ze morgen allemaal bezig zijn met hun eigen project. En ook een beetje omdat we hebben nog 200 vrijwilligers nodig. Dus we hadden zoiets van, als we nu nog eventjes de Facebook vol en jongens van meld je nog even aan. Dus dat was een beetje een achterliggende gedachte. Maar kunnen ze zich nog aanmelden? Ja, absoluut. Gewoon de website arubadoet.com. Maar ook in Curaçao en Bonaire is het curadoet.com, bomdoet.com, sintmaasxmdoet.com. Dus overal kunnen ze zich nog aanmelden, ja. Dus jullie zijn gewoon nog op zoek naar handjes. En mocht je als luisteraar mee willen doen aan Aruba Doet of Curaçao Doet, ga dan naar de website en meld je aan. Ja, en Nederland trouwens ook, hè. Ik weet zeker dat ze in Nederland. Want kijk, je een project start, zeg maar, door te zeggen van, we hebben 5 vrijwilligers van onszelf en wij zoeken er nog 10 bij. En dus zo wordt hun project in elkaar gezet. En dan leg je uit op de website waar je mensen voor zoekt en wat je gaat doen, et cetera. En dus misschien kan het zijn dat ze hebben al 5 van hunzelf. Ze hebben ook al 6 mensen die hebben aangemeld. Maar er zijn nog steeds 4 plekjes beschikbaar. Maar dat betekent niet dat het project niet door kan gaan als die 4 er niet zijn. Maar als die 4 er wel zijn, dan gaat het alleen maar iets sneller. Of ze kunnen nog net iets meer meepakken, weet je wel. Dus sowieso zijn er overal nog mensen nodig. En dus iedereen kan nog aanmelden. Top. Dankjewel, Paulien Termeulen. Hartstikke graag gedaan. Fijne avond. Ja, dankjewel. Jullie ook. Doei doei. Doei doei. Ja, we gaan luisteren naar de podcast Gemiste Sterren, waarin Orville Breveld op zoek gaat naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat een componist centraal. En in deze is dat de Franse componist Joseph Boulanger. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR. Helemaal goedemiddag, portiersloge Concertgebouw. Wat leuk om hier weer op een doordeweekse dag te zijn. Ja, goedemiddag, Floris. Welkom terug. Hoe is het deze dagen hier? Ja, saai. Je zit hier als portier toch ook wel een beetje als een soort koning zonder onderdanen in zo'n leeg concertgebouw? Ja, heeft ook zijn charme. Want het gebouw is dan van mij. Mag ik dan vandaag in jouw gebouw Orville Breveld ontmoeten? We verwachten ook nog Paul Witteman. Zou je een seintje willen geven als die binnen is? Zeker, ga ik doen. Mijn naam is Floris Korty. Ik ben vandaag in het Concertgebouw in Amsterdam. En we zijn op missie. Kijk, ik ben presentator, ik maak programma's over muziek. En dan vooral klassieke muziek. Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, etc. Je kent ze wel. Maar vandaag ben ik hier in het Concertgebouw om kennis te gaan maken met componisten die ik niet, of in ieder geval amper ken. Componisten van kleur. Die vergeten zijn, genegeerd of misschien zelfs ook tegengewerkt. Ik wil onderzoeken, in samenwerking met 24 Classics en het Concertgebouw, wat we al die tijd gemist hebben. Wie zijn die gemiste sterren? Wat is hun verhaal en waar is hun muziek? En mijn gids op deze reis, en daar ben ik heel blij om, dat is Orfeel Breveld. En Orfeel ademt muziek. Hij is in de eerste plaats muzikant, producer, componist, arrangeur, maar ook marketeer, programmeur. Het maakt eigenlijk niet uit, als het maar met muziek is, dan is Orfeel erbij. Ik zie hem hier al in de rondgang van de grote zaal, zie ik hem al staan. Orfeel, fijn je te treffen. Hi Floris, fijn je te zien. Leuk. Hey Orfeel, jij bent hier kind aan huis. Ja, nou, ik werk hier natuurlijk, maar ik kom hier ervoor al heel veel jaar in het Concertgebouw. En ik ben enorm gecharmeerd van de grote variatie in programmering in het Concertgebouw is. En de zaal is natuurlijk een begrip. Het is het epicentrum van de klassieke muziek. Het hol van de leeuw, zoals het wel eens wordt genoemd. Maar de klassieke componisten die er hangen, en dat zijn natuurlijk hele grote namen die ik ook zelf enorm waardeer en bewonder. Maar er zijn geen zwarte componisten te zien. Dus ik dacht bij mezelf van, joh, zijn er niet? Dat was zeg maar een jaar of 20, 25 geleden. Maar in mijn zoektocht kwam ik erachter dat er wel degelijk heel veel zwarte klassieke componisten zijn. Maar begon die zoektocht bij jou? Heeft het ermee te maken dat je hier rondloopt en dat je zelf zwart bent en denkt, jee, mag er hangen hier alleen maar, nou ja, hier zien we allemaal witte statige heren aan de muur hangen? Nou, niet zozeer, omdat ik ook wel weet waar het natuurlijk vandaan komt. En ik weet ook hoe het Concertgebouw ontstaan is. Dus de geschiedenis ken ik vrij goed. En daarom verwondert me enigszins ook niet. Maar ik denk heel erg, zorg dat de Amsterdammers en Nederlanders anno 2021 zich gaan herkennen en zich gaan verbinden aan deze klassieke zaal. En hoe bereik je dat? Doordat mensen, en zeker zo divers als Amsterdam is, zich gaan herkennen in het Concertgebouw. En niet zozeer alleen in de programmering, want de programmering is hartstikke divers. Er is pop, jazz, van alles wat men zegt, muziek uit Latijns-Amerika, alles en nog wat. Dus het Concertgebouw is divers in de programmering. Alleen in de uitstraling, en zeker als het gaat om de klassieke muziek, is er nog heel veel te winnen. Ja, want laten we even naar binnen lopen. We hebben nu we lopen nu om de ring om het gebouw heen, waar je veel schilderijen hebt hangen grote heren, en dan komen we hier die tempel binnen, Orfeel. Ja. Neem me mee. Ja, dit is de grote zaal. En natuurlijk, ja, dit is. Je hoort het meteen ook, hè? Zeker weten. Je wordt ook erg geïnspireerd om te luisteren, weet je wel. Het is echt een luisterkamer en er is rust. En in deze luisterkamer, zoals je dat zo mooi noemt, daar hangen namen van grote componisten. Ja. Het zijn cartouches, zo wordt dat genoemd. Ze zijn groen met gouden letters. Ja. Er staan tierenlantijntjes omheen. Ja. Dit is een soort de eregalerij, de grote componisten. Zeker. Hier gaat het om. En als je daar dan naar kijkt, dan zijn dat stuk voor stuk mannen. Dat is natuurlijk het eerste wat je al kan opmerken. En het zijn ook allemaal witte componisten. Klopt. Ja, en wat het ook is, denk ik. Kijk, dit gaat ook eigenlijk uit van een leer dat de kanon iets statisch is en nooit kan veranderen. Maar er is veel meer. En er zijn ook zeker klassieke componisten van kleur en Latijns-Amerikaanse klassieke componisten en zwarte componisten. En ik denk van, joh, als dit allemaal, als die zaal en die cartouches net zo levendig zou zijn als het nieuwe verhaal dat ik ga vertellen, ja, dan moeten we er of een aantal weghalen. Of moeten er andere namen overheen hangen? Dus of Orfeel, ik heb misschien nog een andere oplossing. Loop even mee. Oh ja. Als we hier even het podium oplopen en dan komen we uit bij de podiumplaatsen. En dan kijk je uit op het balkon. Balkon ja. Zuid en balkon Noord heet dat dan in vaktermen hier. En daar zie ik, het zijn niet de mooiste plekken, maar daar zijn nog twee cartouches leeg. Ja, die moeten gewoon, daar zouden die zwarte communisten prima kunnen hangen. En misschien zou het, misschien zou ze letterlijk, statisch neergezet zullen worden. Is echt met verf. Of je zou iets met projecties kunnen doen, dat er iedere maand een andere zwarte componist op te zien is. Daar ben ik wel voor. We gaan 6 afleveringen maken. Dit is aflevering 1. Wie gaan we vandaag nomineren voor de cartouche? Vandaag gaan we het hebben en nomineren Chevalier de Saint-George, Joseph de Boulogne. Laten we eerst naar hem gaan luisteren. Joseph Boulogne, oftewel Chevalier de Saint-George. Joseph Boulogne, maar Joseph beter bekend als Chevalier de Saint-George. Chevalier, ridder Saint-George. En dat, nou, dat zegt al best wel veel. Zijn naam vertelt eigenlijk alles. Want zijn vader was George Boulogne. Dat was eigenlijk een slavenhouder en planter. Een Franse, maar dan in het overzeese gebied, zowel Guadeloupe, wat vroeger een kolonie was van Frankrijk. Hij kreeg een buitenechtelijk kind, wat dus Saint-George was. Dat was Joseph, kleine Joseph. En hij ging met die jongen naar Frankrijk. Terug op een gegeven moment in Beaugency Parijs in 1777, in die periode. En wie was de moeder? Nanon, dat is een zwarte slavin. En dat was nogal, nou, dat was nogal een ding natuurlijk, hè, in die tijd. Maar hij hield zo van het jongetje en wilde hem alle tools geven om te overleven in Beaugency Parijs, dat hij hem allereerst schermles gaf, en dat bleek hij ook heel erg goed te zijn, en vioolles. En muziekles. En dan van de beste uit de stad. In Parijs. En, maar hij was ook van doordrongen. Dat is ook een beetje cru. Dat de enige manier waarop hij zichzelf zou kunnen verhouden. En zich kunnen redden in die tijd. Was dat hij briljant was in sport. En briljant was in muziek. Want ja, zijn vader, dat is hem weer afgepand. Want ja. Hij moest excelleren. Dat was de enige optie. Precies. Maar hij is ook meteen op meerdere vlakken gaan uitblinken. Zeker, zeker. En als eerste werd hij topschermer. Ja, allereerst werd hij topschermer. En elke wedstrijd was ook, kijk, je had eigenlijk twee kampen in het toenmalige Frankrijk. Is dat de mensen die voor de slavernij waren en voor de Côte-Noire, dat was wel de meerderheid. En er was een kleine minderheid linkse activisten, maar ook mensen, bijvoorbeeld de hertog van Orléans, die een goede vriend van hem werd. En elke wedstrijd was bijna een politiek spel. Weet je wel? En ja, we hebben het hier over de eind 18e eeuw. Of halverwege 18e eeuw. Ja, halverwege 18e eeuw. En hij heeft een enorme impact gehad ook op het denken over zwarte mensen. Dus hij was een soort eigenlijk een Martin Luther King. Die ook nog van zich te kon schermkampioen was en componist was. En ook een fantastisch danser en sporter. En hij deed paardrijden. En hij studeerde cum laude af als paardrijder en techneut. En hij werd uiteindelijk, omdat hij dus voortreffelijk schermer was, en hij was ook in allerlei gevechtskunsten was hij ook bedreven, kreeg hij de titel van Chevalier. Hij werd geridderd. Hij werd geridderd, ja. En nadien daar kreeg hij van zijn vader, van een hele belangrijke wedstrijd tegen een andere kampioen, kreeg hij een paard cadeau. En dat was heel bijzonder, want zwarte mensen mochten niet op een paard rijden, maar omdat ze hem op die manier accepteerde, reed hij altijd heel hoffelijk door de straten van Parijs op een paard, weet je wel. Zwarte mens, mannen, staat hij niet op een paard. Dat was een heel bijzonder symbool. En dan moest je nagaan dat dat echt, nou, schermen was wat voor Nederland nu voetbal is, zeg maar. Dus dat was echt niet alleen de super elitaire sport, maar wat een sport waar je aanzien voor krijgt, maar ook vooral in een bredere zin. Maar nadien ontdekte ze ook zijn muzikaal talent. Ja, want hij heeft wel de bijnaam de Zwarte Mozart. Ja. Hoe komt hij aan die bijnaam en is dat een goede bijnaam? Nou, dat is een beetje terugkijken, want men vond eigenlijk nu dat hij is een tijdgenoot, maar hij was eerder een Mozart, 11 jaar ouder dan Mozart. Zelf Mozart kwam met zijn moeder op een gegeven moment naar Parijs toe, hè, met de bedoeling van, joh, hier ga je doorbreken. Want dit was het centrum waar het begon. Het was net als New Orleans het epicentrum was voor de jazz, was Parijs dat voor de klassieke muziek. Daar gebeurde het. Daar gebeurde het. Maar wat gebeurde er nou? Mozart kwam daar en die trof overal aanplakbiljetten. En iedereen sprak over een of andere zwarte Cooper, fantastische componist die het nu helemaal gemaakt had. En een virtuoos violist, dat is heel belangrijk. Hè? Want hij zijn composities, nou, wat ik heel erg bijzonder is, zijn composities zijn enorm uitdagend. Want hij was een virtuoos violist, eigenlijk een soort Paganini van die tijd, die met zijn eigen ensemble dirigeerde en schreef. Zijn eigen werken schreef. En vooral een soort popcultus gaf aan de klassieke muziek van destijds. En dat is een hele bijzondere combinatie. Hij trok volle zalen. En vooral mensen ook uit de lagere klasse. Dus, dus van Parijs. Omdat ze dachten, ja, wacht even. Als een zwart iemand daar zoveel furoren maakt, dan kunnen wij het ook. Dus hij verbond sociale lagen. Hij verbond kleuren. En mensen van allerlei origine. Ja, zijn concerten waren interactief. En daar zat ook Mozart in het publiek. Ja, Mozart heeft concerten van hem gezien. Was stik jaloers op St. George. Oh, ja? Hij wilde de ster zijn, maar dat lukte hem destijds nog niet. Maar ook de symfonieconcertante. Een belangrijke muziekvorm waar hij bekend mee was. En het strijkkwartet heeft hij gepopulariseerd. Dat is ook heel erg uniek, want hij schreef voor verschillende ensembles, voor koren. Hij heeft 7 opera's geschreven. Ik soms denk van, wanneer heeft hij dat gedaan? Ik wou zeggen, naast dat schermen en dat dansen, ja, en wat precies. Nog niet meer? Ja, was een populaire, bijzondere, energieke man. En aan de andere kant werd hij, toen de Franse revolutie start in 1789, werd er opgeroepen om dus kolonel te worden. En eerst soldaat, maar later had hij zijn eigen legioen. 100% zwart legioen die vocht voor de republiek van Frankrijk. Dat is heel bijzonder. Hij is ook nog legeraanvoerder geweest. Ja, hij is legeraanvoerder. Dat was eigenlijk zijn laatste fase. Wat een krankzinnig portfolio. Ja, ongelooflijk. En, dat waren zwarte, 100% zwart leger met soldaten, hè, uit Guadeloupe, uit Senegal, uit Côte d'Ivoire, uit de Caribische, ook uit Suriname. Die hebben dus meegevochten in dat leger van 1000 zwarte mannen voor de vrijheid, gelijkheid en broederschap. Aan het einde is hij toch, ondanks zijn successen, ook als kolonel, is hij toch gevangen genomen vanwege zijn banden met de oude bourgeoisie. En een comité, een linkscomité, heeft hem uiteindelijk toch na een jaar vrijgekregen. Maar toen was hij inmiddels zo in vergetelheid geraakt. En Napoleon voerde opnieuw de slavernij in en verscherpte de Côte d'Ivoire-regels en liet heel veel werken van hem vernietigen. Dus hij liet werken van hem vernietigen, ja. En is actief geprobeerd om zijn muziek, zeker, na zijn dood uit te wissen. Ja, haal daar nog wel een orkest, waarmee hij wel wat successen had. Wat hebben we nog van hem? Wat is niet vernietigd? Wat is overgebleven? Er zijn om en nabij een derde van zijn werken zijn nog intact. Okay. Dat zijn om en nabij tussen de 300 en 400 stukken ongeveer. Zo. Ja. En wat voor muziek is? Hoe zou je het omschrijven? Heel breed. Ja, het zijn opera's en aria's. Het zijn vioolconcerten. In alle emoties en kleuren. Het is heel moeilijk om muziek te beschrijven. Ja. Maar veel mensen zullen waarschijnlijk verbanden leggen tussen Haydn en tussen Mozart's werken en St. George. Dat is wel zeker zo. Omdat het qua stijl, qua sfeer, zeker, qua tijd. Zeker, maar zijn concerten en de energie van zijn en de opbouw van zijn concerten waren de essentie. Hij wist heel goed hoe hij een publiek moest entertainen. En het was echt een en al gejoel. En veel mensen wilden verzoeknummers, hij danste erbij. En dat was een flitsende vogel. Ik zou hem hier in het concertgebouw wel eens willen zien. Eigenlijk wel. Hij groeide in een westers klassieke muzikale traditie. Dus hij gebruikte wat hij tegenkwam. Weet je wel? Hij investeerde in wat wel kan. En investeerde en focuste niet op het negatieve. En dat is heel bijzonder. In een tijd die heel erg negatief voor mensen van zij kom af. En wist hij toch datgene dus binnen de beperkte ruimte die hij had, alles te gebruiken. Dat vind ik fantastisch. Wat horen we hier, Orville? Dit is symfonie nummer 3. En dit is een... Ja, ik heb bij St. George, omdat zijn levensverhaal zo goed in mijn hoofd heeft, beeld ik altijd in, waar was hij dan op dit moment? En waar was hij op dit moment? Nou, ik zie hem hier... Dit is echt een dansbaar stuk, hè? Dit is de pracht en praal van zijn leven. Van die welgestelde kringen waar hij zich in begaf. En daar ook dat kon in zijn lichaam en in zijn beweging kon uitbeelden. En hier ook, zit hij op het paard. Zeker weten. Dit is de allegro van zijn leven. Dit is de allegria. Dit is de zonneschijn. We hebben dus nog 300-400 werken van hem. Ja. Die muziek wordt niet veel gespeeld. De hele dag, volgens mij, komt er iets meer belangstelling misschien voor zijn muziek. Zeker. Bij wie moeten we die muziek pluggen? Misschien moeten we beginnen bij violisten, aangezien het zelf ook een violist was. Ja. Iemand met een beetje allure, iemand met een beetje uitstraling. Zeker. Iemand die ook zo'n concert kan geven. Precies. Waar het hele publiek helemaal sprakeloos van raakt. Ja. Heb je suggesties? Nou, ik denk aan Julia Philippens. Julia Philippens, fantastische violist, goed idee. Welke muziek nemen we mee naar Julia? Iets uiteraard vioolmuziek, wat past? Nou, vioolconcert nummer 9 vind ik heel interessant. Dit is de blues van St. George. En die blues reflecteert heel erg op de andere kant van St. George. Die hij vaak niet, want hij moest altijd vrolijk zijn en succesvol zijn. En hij moest schitteren en eigenlijk zichzelf eigenlijk laten zien hoe gelukkig en blij hij was. Maar daaronder was een andere St. George die bedroefd was. En die geen rechten had. En niet de bewegingsvrijheid als een normale Fransman. Ja, dat is nummer 9. Wat hoor je hier, Julia? Ja, mooie muziek. Beetje Mozart-achtig. Barokmuziek. Ja, mooie muziek. Ik hoor hier, geloof ik, de componist over wie we gaan praten. Ja, want we zitten in de museumfoyer met uitzicht over het museumplein, voorbij razend verkeer. En onze gast hier is Julia Philippens, een bijzondere violist in de positieve zin van het woord. Thuis in jazz, klassiek, in alle muziek die daar ook een beetje omheen zweeft. En dat bewijs je telkens weer ook met Fuse, jouw ensemble waar we je op televisie en op verschillende podia mee zien. En waarmee je ook altijd op zoek bent naar nieuwe muziek, waar jullie ook nieuwe paden betreden. En ik dacht, misschien ben je ook wel een beetje een geestverwant van Chevalier Saint-Georges, omdat het beeld wat ik van hem heb is iemand die echt geboren is voor het podium. Iemand die op onwaarschijnlijke wijze mensen in vervoering wist te brengen. En ik las dat jij bij het conservatorium bent afgestudeerd met de woorden: een unieke, baanbrekende violiste met een radiante podiumpresentatie. Ja. Nou, dat heb ik meermaals gezien. Dus fijn dat je hier bent, Julia. Ken je die muziek van Chevalier Saint-Georges? Nee. En ik vind het ook te veel eer om me met hem te vergelijken. Maar ik had zijn muziek nog nooit gehoord. En die was nog nooit op mijn lesnaar beland. Ik kan niet zeggen dat het nou een hele nieuwe klank is voor mij. Dit is niet muziek waarvan ik denk, die heb ik nooit eerder gehoord. Dus het is wel in lijn met wat ik ken. Laat het zo zeggen. En waar doet het je aan denken? Ja, wat ik al eerder zei, Mozart, een beetje die rond die tijd. Hij is ook volgens mij echt rond die tijd leefde hij ook. Dus hij is echt, hij was gewoon een deel toch wel echt van die traditie die toen leefde. Ja. Van die muzikale traditie. Toen je naar de muziek ging luisteren, wat viel je op? Nou, dus eigenlijk dat als ik niet wist hoe hij eruit zag, dat ik niet zou denken, goh, dat is iemand die is opgegroeid onder andere omstandigheden dan zijn tijdgenoten. Wat ik wel bijzonder vind, dat je dus ondanks je kleur, wat in die tijd natuurlijk wel veel, veel meer problemen met zich meebracht, misschien dan nu, in ieder geval in Europa, dat hij toch voor elkaar heeft gekregen om te klinken als zijn tijdgenoten die wel. Dat hij dus dat hij die privileges niet had, maar wel zo klonk. We hebben je gevraagd om een aantal. Hij heeft heel veel vioolconcerten geschreven. Daar moest ik natuurlijk meteen bij aan jou denken. We hebben gevraagd of je daarnaar wilde luisteren. Wat sprong er voor jou uit? Wat vond je het hoogtepunt? Nou, ik vond, wat ik heel mooi vond, is een langzaam deel in het vioolconcert in D. Wat begint met een heel simpele begeleiding met één noot, gewoon een A. En dan komt daarboven een hele mooie melodie. Ja, daar hou ik heel erg van. Ik ben natuurlijk een beetje romantisch. Ik vind dat prachtig. Een krakkemikkige opname. Ja, ik heb deze ook niet uitgekozen, Floris. Nee, dat is ook iets waar ik toch een beetje streng op moet zijn. Er zijn niet heel veel opnames van zijn muziek. En wat ik hoorde was, ik kan niet zeggen dat er heel veel te kiezen viel en dat ik heel blij was met welke opname. Ik denk dat het beter kan. En het feit natuurlijk dat het niet op mijn lessenaar stond toen ik klassiek viool studeerde, betekent wel dat het waarschijnlijk ook door bij minder mensen op de lessenaar is komen te staan. Dus ook minder vaak echt goed bekeken is en misschien wel goed uitgevoerd is. Ik ben benieuwd wat als meer mensen hun tanden erin zouden zetten, of er dan meer mooiere opnames zouden komen. Ik moet wel zeggen, ik zou denk ik niet de violist zijn om dit te spelen. Omdat jij zou daar al improviserend iets heel anders van gaan maken? Nee, nou ja, ik hoef niet altijd te improviseren. Ik kan mezelf natuurlijk inhouden. Nou, omdat ik weet nog dat ik mijn zusje voor het eerst Mozart hoorde spelen. Ik was toen 13, zij was 11. Ja, je zusje is Rosanne Philippens. Precies. Ook geweldig violist, meer de klassieke kant op gegaan. Ja, en dat was echt een moment dat ik haar het adagio van Mozart hoorde spelen. Ik weet nog dat we samen op cursus waren in Duitsland. En ik vond dat zo mooi, hoe zij dat speelde. En toen dacht ik, dit moet zij gaan doen. Dit is niet mijn weg. Want ik vind het zo mooi om naar te luisteren, maar ik hoef het zelf niet te spelen. Ik wil er naar luisteren. Ik hoef het niet zelf te spelen. Waarom precies? Daar ben ik nog steeds niet achter. Misschien wel dat ik altijd, ik ben een beetje snel verveeld. Wat niet altijd een goede eigenschap is. Maar ik wil gewoon improviseren, inderdaad. En ik hield zelf heel erg van jazz. Al op die leeftijd. En ik hield ook van klassiek, maar ja, dat is een beetje hetzelfde als naar sport kijken, denk ik. Van sommige sporten wil je bekijken, maar niet uitvoeren. En andere, weet je?

vernieuwend. Ik ken deze muziek. Het is niet, ik heb niet het gevoel dat dit muziek is die zich afzet tegen de muziek die toen, tegen Haydn of zo. Dit is het geheel in lijn met die traditie. Dit is, dus in die zin is het niet een kleur of een muzieksoort die we nog niet kennen. En die we nu ontdekken. En dat is wat we met Fuse proberen te doen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat wat ik net zei, waar ik verdrietig van word, is als ik geen, als ik hoor dat dit mooie muziek is en dat er geen goede uitvoeringen zijn, dan denk ik, het moet vaker op de lesnaar belanden van jonge, beginnende muzikanten, violisten. Of violisten, die moeten dit leren kennen, zodat ze zelf de keuze kunnen maken om het wel of niet te spelen. Maar dat zou ik dus doen niet in een groter. Dat zou niet zijn, omdat ik denk, dit is nou heel een vernieuwende sound die ik nog nooit heb gehoord. Dan zijn we hier in het concertgebouw, waar in een grote zaal dus die cartouches hangen, die naamschilden. Jij hebt talloze malen hier in die zaal gezeten en ook heel vaak gespeeld. Ja. Kijk je dan wel eens rond en laat je wel eens je ogen opvallen dat je denkt, hier wil ik iets aan veranderen? Ja, dat is eigenlijk, dat is, ik heb er dus heel vaak gekeken naar die naam. En ik moest ook altijd heel erg lachen om dat Lully naast Piper hing. daar was ik vooral naar aan het kijken toen ik heel klein was. Nu, met de kennis. Oké, dit is wel een beetje een dingetje. Toen ik heel jong was en ik ging naar het concertgebouw, toen speelde ik dus viool. Maar die wereld waarin ik dus viool speelde en klassieke muziek op mijn lesnaar kreeg van mijn leraren, luisterde ik thuis heel veel naar jazz. Ik heb die twee werelden nooit met elkaar gelinkt. Ik heb nooit gedacht, oh, die muziek waar ik eigenlijk het liefst naar luister, die kan ik ook op mijn viool spelen. Die is namelijk nooit op mijn lesnaar gezet. Die naam van bijvoorbeeld een Miles Davis of Duke Ellington heeft nooit gehangen in het concertgebouw, waardoor ik aan mijn moeder vraag wie was Ellington. Dat vind ik jammer achteraf, omdat ik zo laat pas die twee heb gelinkt met elkaar. Namelijk de wereld waarin ik luister naar mijn favoriete muziek en de wereld waarin ik eigenlijk mijn viool aan het studeren was. In die zin ben ik er wel een prediker voor om jonge mensen die naar het concertgebouw gaan, dus in die zin, die gaan vaak naar klassieke concerten, om die al wat eerder in contact te brengen met componisten die misschien niet gelijk in klassieke traditie staan, maar die wel heel veel betekend hebben voor de muziek van de 20e eeuw. Want ik mis wel een beetje die 20e eeuw hier zo. Nou, de meeste cartouches waren toen al ingevuld. Of die zijn echt aan het begin van de 20e eeuw ingevuld. Ja. Ik ben er overigens wel voorstander van om daar om er een paar uit te vlakken en daar plek te maken weer voor een nieuwe namen. Ja. Wie zou jij daar heel graag op schilderen? Gelijk, boom, Ellington. Duke Hoppa, Ellington. Gelijk. Gewoon, ik hoef er echt geen seconde over na te denken. Omdat zijn muziek is uniek. Een unieke sound heeft hij. Als je een symfonisch werk van Duke Ellington opzet, dan hoor je gelijk dat het Duke Ellington is. Dat is heel bijzonder. Want in die tijd om een klassiek orkest met een jazzband samen te voegen en daar een symfonische jazz symfonie van te maken, Dat werd vaker wel in die tijd gedaan, maar dat klonk een klein beetje alsof je twee werelden tegen elkaar opzette. En alsof je ze een beetje tegen elkaar liet opbieden. En Duke Ellington was iemand die juist klassiek, de verschillen tussen klassiek en jazz, die verschillen wilde hij verdoezelen in zijn muziek. Waarom heeft de geschiedenis van de klassieke muziek, waarom is die het pad opgegaan van de atonaliteit en niet het pad van de jazz opgegaan? Waarom is niet de lijn vanuit in de 20e eeuw op een gegeven moment doorgezet van Stravinsky naar Duke Ellington en dan doorgezet? Maar waarom is die gegaan naar de atonaliteit en de Boulez en dan helemaal gewoon. Heb je dat moet ik wel eens over. Ja. Namelijk dat de jazzmuziek eigenlijk al een fusie op zichzelf is. Dus een fusie tussen ragtime, blues, work songs, gospel. Dat is eigenlijk al een fusie en die heeft zich zo ontzettend ontwikkeld tot in de jaren 30, waar echt de hoogtijden van de jazz, al die componenten in de jazz waren zo ontwikkeld dat als je er één zou weghalen of het zou fuseren met klassieke muziek, dan zou het uit elkaar vallen. Die jazz zat zo goed in elkaar, omdat hij heel erg gevoed is. Kijk, jazz is natuurlijk een muziekstijl die geboren is ook door de wil van die mensen die het maakten om een eigen identiteit te hebben. Eén, echt op zoek naar een eigen identiteit, iets van hun. En twee, het geloof. Daarom klinkt het altijd heel vrolijk van het geloof. Zondag gaan we naar de kerk, kleden we ons mooi aan en het komt allemaal goed. We hebben het nu heel slecht, maar het komt een keer goed. En het heeft zo lang bij één bevolkingsgroep geleefd. Een beetje onder de radar heeft het zich ontwikkeld. Dat het zo sterk is dat je het eigenlijk niet meer kan fuseren met klassieke muziek. Stravinsky of Ravel heeft wel eens een keer een element gepakt van de jazz en dat geïmplementeerd in de muziek. Maar dat is niet jazz. Oké, misschien kan je het vergelijken met als je aan het koken bent, dan is er één hele sterke smaak. Als je die erbij doet, dan is het gerecht doet het niet meer. Het laat zich niet makkelijk mengen. Het laat zich niet makkelijk mengen. En als we dan hier, het is de feestelijke onthulling van de parket voor Duke Ellington. Och, wat moet er absoluut gespeeld worden? Jeetje, nou, er is één waar de eerste symfonische Ellington die ik hoorde was Tone Parallel to Harlem. Dat is een heel erg mooi stuk waarin hij eigenlijk de geluiden van waar die woonde, Harlem, in New York, een lied horen. Dankjewel, Julia Philippus, voor je gloedvolle betoog. To be continued. En dan kwam ik om Chevalier de Saint-Georges bij Julia Philippens te pluggen. En dan gaan we weg met nog een kandidaat voor zo'n cartouche, Duke Ellington. Ja, je vraagt je ook af, en dat kun je natuurlijk achteraf nooit zeker weten, maar stel nou dat Duke Ellington een witte student was geweest aan een prestigieus conservatorium, omringd door de muzikale crème de la crème van dat land met alle mogelijkheden van dien. En dat dan juist Arnold Schoenberg een zwarte pianist was geweest die zichzelf terugvond in een dansorkest die langs clubs moest toeren waar alleen maar zwarte mensen mochten komen. Stel je voor, ze hadden allebei hetzelfde talent, dezelfde drive. Waren we dan ook bij die 12-toonsmuziek uitgekomen? Of zou die kanon van de klassieke muziek een hele andere kant op zijn gegaan? Hangt die kanon daarmee samen? Natuurlijk. Ik denk dat die klassieke kanon, en dus ook de namen die hier op de cartouches staan, dat die worden bepaald door de mensen en de organisaties die zulke gebouwen kunnen bestieren, die überhaupt zo'n gebouw kunnen neerzetten. Zulke cartouches die doen ertoe. Die cartouches zijn ook politiek. En we lopen weer naar de grote zaal toe, want we willen meer te weten komen over hoe die cartouches hier in het concertgebouw terecht zijn gekomen. En daarvoor ga ik te raden bij een collega, Paul Witteman. Die heeft namelijk een aantal jaar geleden een boekje uitgebracht over de geschiedenis achter de cartouches hier in de grote zaal. En ik tref hem, als het goed is, zit hij al hier in deze prachtige, imposante en nu o zo lege grote zaal, waar al die naamschilden ons al toelachen. Ja, daar zit hij al. Paul, fijn je te zien. Floris, kom erbij. Ja. Wie is het? Graag. Ik kan me zo voorstellen, Paul, dat jij hier vaak gezeten hebt in de zaal en dan wegdroomde bij al die illustere namen. Ik zie Bruckner, Sweers, Dopper, Richard Strauss, Röntgen, Chopin, Berlioz, Weber. Het is Het lijkt eigenlijk een volstrekt willekeurig allegaartje. Nou, dat is het in zekere zin ook. Behalve dat ze gemeen hebben dat het beroemde componisten zijn. Met uitzondering van de Nederlandse componisten. Want ja, het is natuurlijk een beetje onvriendelijk om het te zeggen, maar die vertegenwoordigen toch de middelmoot in de wereld van componisten. Maar je zei al sfeers, ja, waarom staat hij erop? Jij hebt daar een boek over geschreven. Ben je erachter gekomen, wie heeft bepaald dat Bernard Sfeers hier een naamschild verdient? Nee, duidelijk is dat gebeurd is rond 1888, toen het gebouw werd neergezet. Toen hebben ze nog 10 jaar gewacht, denk ik, met die cartouches. Dus dat heb je het over 1889. En dat bestuur heeft toen besloten dat die cartouches er kwamen. Maar aan het een artistiek comité overgelaten wie dat dan zouden moeten zijn. En daar is natuurlijk gerommeld of niet. Of misschien, ja, ze vonden dat er ook Nederlandse componisten bij moesten. En toen hebben mensen zich misschien ook ingekocht? Jij ruikt een affaire. Ik zie in die tijd een beetje vriendjespolitiek, of de een schuift de ander een envelopje toe. Zijn er andere succesvolle pogingen gedaan om namen erop te krijgen of eraf te halen? Nou, dat stiekem wel natuurlijk, maar het is geen openlijke discussie geweest bij mijn weten in kranten of tijdschriften van we moeten een comité oprichten ter bevordering van wat? Ja, Louis Andriessen wordt dan vaak genoemd, omdat, en die leeft nog, dus dat zou nog een eer voor hem zijn. Maar er zijn natuurlijk, zeker in het bestuur van zo'n instituut als het Concertgebouworkest en het Concertgebouw, zijn mensen die vinden dat je alles in ere moet houden en dat modernisten er niet in moeten. Stel nou dat we één naam eraf gaan halen. Wie zou jij dan als eerste nomineren? Nou, ik denk Sfeers. Want eerlijk gezegd, omdat ik nog nooit iets van die man gehoord heb. Ik geef toe, dat is wetenschappelijk geen sterke basis. Maar ik geloof dat ik veel mensen achter mij zou krijgen als ik zou vinden dat Sfeers eruit moest. En dan ten behoeve van, nou ja, zeg maar, Louis Andriessen. Als we dan Louis Andriessen daar geplaatst hebben. Wij zouden het mooi vinden om ook minimaal één, al is het bijna een soort symbolische geste, een zwarte componist of een componist van kleur hier tussen te plaatsen. Want iets wat al die mensen overeen hebben, is dat ze stuk voor stuk mannen zijn, dat allereerst. En ook allemaal witte mannen. Denk je dat is natuurlijk een beetje een rare vraag om nu aan de heer Witteman te gaan vragen of dat problematisch is, maar denk je dat het effect zou hebben als we een van die lege naamschilden aan een zwarte componist zouden toewijzen? Nee, ik denk dat in de politiek correcte tijd waarin wij leven, dat het wel enthousiast zou worden begeleid. En zeggen, kijk, dat Concertgebouw en het Concertgebouworkest nou eens modern doen. En ik denk dat het een goede tijd voor is. Of een eerlijke plek is natuurlijk een tweede. Want als je een vrouw of een donker iemand wil hebben op die rij, ja, dan moet je toch wel minstens wat gehoord hebben van zo iemand. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje het kip of het ei verhaal. Wat komt er eerst? Het naamschild? Of dat die muziek hier stelselmatig, regelmatig gespeeld wordt? Jij denkt dat het naamschild verplichtend werkt? Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is wel waar, maar ik denk toch. Nou ja, ze hebben het geprobeerd. Het is weliswaar geen donker iemand, maar een vrouw, Henriette Bosmans. En die heeft echt wel goede muziek gemaakt. Nou, ook niet dat je zegt, jongen, dat draai ik elke dag. Maar dat is toch wel iemand die, denk ik, makkelijk de concurrentie met Sfeers zou kunnen aangaan. Maar vervolgens is dat een enorme toestand geworden. En het conservatieve gedeelte van het bestuur, dat wilde absoluut niet dat het zou gebeuren. Ja, ze wilden dan niet per se zeggen dat het om een vrouw is. Maar de andere zonberedenering was natuurlijk dat het ook niet omdat het een vrouw is, dat je daarmee zo'n plaats verdient. Heb je tips als we die lobby willen opstarten? Het wordt me al duidelijk. Het zal geen gemakkelijke opgave zijn. Ik vind het heel dapper dat je dat probeert. Maar je moet voorbereid zijn op ernstige teleurstellingen. Als je dat niet erg vindt en bovendien de mooiste dingen in het leven komen tot stand met veel tegenwerking, dan kun je op mij rekenen, Floris. Dat is alvast een stevige ondertekenaar van deze petitie. Nou bespreken we elke aflevering één componist, een zwarte componist, die wat ons betreft zeker in aanmerking komt voor zo'n naamschild. Deze aflevering hebben we kennis gemaakt met Joseph Boulogne, ook wel bekend als Chevalier de Saint-Georges. Een componist uit de tijd, echt een voorganger of een groot voorbeeld van Mozart. Was die naam bij jou bekend? Nou, nee, tot eergisteren niet, toen ik door een van jouw medewerkers werd gevraagd om daar eens naar te luisteren, wat ik gedaan heb. Want wel aardig, Haydn, dacht ik, eerst toen ik het nog niet wist. En, maar ja, is het goed genoeg? Als jij dat soort vragen stelt, heb ik altijd het idee dat ze een beetje retorisch zijn. Nou, dat is ook wel zo. Dat is wel zo. Ik denk dat er wel grotere namen zijn die jij ook kent uit de hedendaagse muziek, die zo'n plek verdienen. En dan moet je met iemand die aardig Haydn kan componeren niet mee concurreren, denk ik. Vraag me ook of heb jij wel de mooiste werk, want hij heeft een hele hoop gecomponeerd. Nou, dat kan zijn. Nee, ik heb een symfonie gehoord. Want om een beetje extra gewicht mee te geven, van Mozart wordt tegenwoordig gezegd dat hij vermoedelijk een deel van zijn werk geïnspireerd op of bijna plagiaat gepleegd heeft op deze Chevalier Saint-Georges. Dat hij jaloers was op zijn succes in Parijs. Dan denk ik, als Mozart er zo van onder de indruk was, dan zouden wij daar toch wel op zijn minst een naamschild aan kunnen wijden. Ja. Nou ja, goed, als ik consequent ben, dan moet ik zeggen, de kwaliteit van de muziek is het enige goede criterium. En daarvan heb ik misschien te weinig gehoord van deze man om dat te kunnen beoordelen. Maar het is linkersoep om hem te vragen omdat iemand die een donkere huid heeft. Maar ja, van de andere kant, het heet tegenwoordig wel de diversiteit staat op de voorgrond. Ja, en ik denk ook dat je je maakt een statement en misschien open je ook iets. En je laat ook in zo'n gebouw zien dat je een andere geschiedenis omarmt. Dat je anderen welkom heet. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat zo'n klein stapje een groot effect kan hebben. Ja, nou, ik hoop het. Nee, ik had eerlijk gezegd van jou verwacht dat je Glass of iets uit die hoek zou kiezen. Want die zouden natuurlijk hier hun plekje wel verdienen. Als ik het voor het zeggen had, en dat voelde je na het al aan, gaan we gewoon weer even met een blanco naamschilder beginnen. Alles eraf. En dan eens een goede plenaire vergadering hoe we een nieuwe kanon samenstellen. Doe je mee? Ik vind het dapper. Ik doe met je mee. Dat betekent dus dat je dat in het hol van de leeuw, want dat is het concertgebouw als het gaat om vernieuwingen. In het hol van de leeuw ga je dan met een betrekkelijk onbekende componist proberen een totaal nieuw beeld van deze zaal te geven. Maar chapeau. Paul, we spreken elkaar nog. Graag. Ja, Paul heeft natuurlijk wel een punt. De muziek van Chevalier de Saint-Georges die doet denken aan de muziek van Haydn. Maar dat is misschien ook juist een enorm compliment. En dat roept ook meteen de vraag op. Waarom heeft Saint-Georges geen naamschild hier in het concertgebouw en Haydn wel? Want laten we wel wezen, Haydn heeft ook ongelooflijk veel wat saaiere muziek geschreven. En hij is wel hier geëerd. Maar Chevalier de Saint-Georges niet. Misschien wel omdat degenen die hier het voor het zeggen hadden nog nooit van hem gehoord hadden. En waarom hadden ze nog nooit van hem gehoord? Nou, dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Orville. Ik heb met Julia Philippens en Paul Witteman over de muziek van Chevalier de Saint-Georges gesproken. Nou, zeggen zij wel allebei, het is niet echt heel vernieuwend. Is het nog steeds volgens jou dan een goede kandidaat voor een van die lege cartouches hier? Ongetwijfeld. Ja? Ja. Ja, Saint-Georges was een vernieuwer. Die heeft een culturele revolutie ontketend als performer in de populaire muziek van toen. En vergis je even niet, als je luistert naar Haydn en naar Mozart, die keken enorm naar Saint-Georges op. Want Saint-Georges was trouwens, Haydn schreef ook trouwens voor Saint-Georges, voor zijn concerten. Dat is heel belangrijk. De Parijsconcerten zijn voor hem specifiek geschreven. Dus hij was een held voor Haydn en voor Mozart. Dus eigenlijk zou in plaats van Haydn of Mozart, zou Saint-Georges daar moeten hangen. Ik heb Mozart hoog zitten, maar ik ben nooit zo fan geweest van Haydn. Dus ik stel voor dat we die weglakken als we plek tekort komen. Zeker. Goed, wat gaan we tot besluit van deze eerste aflevering van onze podcast? Welke muziek moeten we nog horen van Chevalier de Saint-Georges? Ja, de aria uit de opera Ernestine. Mooi, ik ben benieuwd. Dankjewel, Orville. Tot de volgende aflevering. Als je deze podcast bijzonder vond of het beluisteren waard, dan kun je dat laten weten door sterren te geven of een commentaar achter te laten. Dat is goed voor onze vindbaarheid. En op die manier kunnen we zoveel mogelijk mensen deze muziek laten horen. Dank je wel alvast. Gemiste Sterren is een initiatief van 24 Classics, het Concertgebouw en de NTR. De redactie is gedaan door Maartje Goes en de eindredactie en montage zijn in handen van Bart Geraerts, Dex Producties. Dit was hem alweer, de NTR-podcast Gemiste Sterren. Wil je meer horen, ga dan naar caribischnetwerk.ntr.nl. Het is eigenlijk al... Manasse, het is alweer bijna voorbij. Manasse in de techniek. Het is bijna 16:30 in het Europese deel van het Koninkrijk. In het Caribische deel is het bijna 11:30. Tijdens deze Ramadan-maand is onze uitzending een half uurtje korter. Helaas. Maar om ruimte te geven aan onze collega's van... nu ga ik het heel slecht uitspreken, Sour Stories. Onze collega's van Sour Stories gaan wij geven ze de ruimte. Hajar. Hey. Lekker vroeg of laat? Of wat moet je dan zeggen nu? Weet ik niet. Maar ik wil zeggen, wees welkom. Want jij gaat vandaag je eerste uitzending maken, hè? Klopt, ja. Mega spannend. Maar hopelijk wel een interessant gesprek. Relevant gesprek ook, hoop ik. Dus ik ben benieuwd. Ja, vind je het spannend? Oh, dat weet jij. Want jij ziet mij hier stuiteren in de studio. Ik vind het mega spannend. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het is een heel belangrijk onderwerp. Dus dat brengt ook weer een soort van geaardheid in het gesprek. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goeienacht. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Dit was Giuliano Payne met de Nacht van het Caribisch Netwerk. Tot volgende week.